Шура. Так, сёння ў нас 13 сакавіка. Першая наша сустрача арганізацыйная. Можа сядзем? Шчыльні. Шчыльні. Шчыльні. За стол, так? Сядайце. За стол. Добре. Наша... Ну что, людей не так уже и шмат, новых долучилося. Шесть человек у нас разом. Так, ну что, спочатку назовем имена свои. Кто, так, что, кто, пожалуйста, давайте познаёмимся, пару слов кожаны про себя. Вось, бо я не ўсіх ведаю, прызнаюся. Ну, і пачынаю з міцера. Пачынаю з міцера Саўка, займаю самовазнаўствам, прызнаюся. Не бачу вялікай перспектывы ў гэтым ва ўсім, у звязку з тэрміналогіяй, менавіта кампутарнай, улічваючы абсалютную дамінацыю ў гэтай справе ангельскай мовы. Аднак, калі ўжо нешта робіцца, нешта робіцца незалежнае, то добра, каб гэта ўсё ж такі, ну, з нейкай парадаю было з боку мовазнаўцы, і запрасіў мяне сюды спадар Булойчык, адзін з ініцыятараў гэтай працы. Буду старацца пасільна дапамагаць, сваю функцыю бачу найперш у тым, ну, нейкім кансультаванні, вось. Што як бы гэта магло тое ці іншае слова, панятак, быць успрынятае з гледзяшча беларускай мовы. Ну вот, вот так бы акрэсліў свой удзел найперш. Ігар Грачышка, в прынцыпе, праграміст, але займаюся лакалізацыяй праграмы беларускай мовы ў асноўным open source праекту. Вось, з гэтай практычнай падчас перакладу ўзнікае вельмі шмат пытанняў, як перакласці тое ці гэтае слова. Вось, ёсць рэальная патрэба ўсё-такі сістэматызаваць яе тэрміналогію, якая выкарыстоўваецца ў розных праектах, я гэта адчуваю. І вось хацелася б неяк, магчыма, тым, што мы зробім, заангажаваць іншых людзей да выкарыстання вось менавіта нашага слоўніка. Владь Кошченко, Институт мовы і літаратуры Акадэміі навук. Ну, я таксама зацікаўлены ў пэўнай уніфікацыі, бо на сённяшні момант ёсць шэраг варыянтаў на кожнае паняцце. Гэта не ёсць добра на сённяшні момант. Я Алексей Нестеров, праграміст, займаюся распрацоўкай пад мабільныя платформы. Ну, а сюды прыйшоў, таму што мне цікава таксама гэтая тэма. Вось. А прафесійна, ну, ўсё ж такі мабільныя. У выніку можна гаварыць пра тое, што для таго, каб наша дзейнасць была скарыстаная вамі, то мела б сэнс і зрабіць такі, ну, я не ведаю, уключыць у реестр яшчэ і словы для гэтай сферы. От, гэта, ну, мне здаецца, надзвычай перспектыўным. Ну, напэўна, там шмат што супадае. Так, так, не сумненна, але я пра тое, што я хоць сэнс у гэтым. Бо мабільнымі тэлефонамі карыстаецца ў нашай краіне 4 мільёны людзей штодня. А астатнія людзі не штодня, але ў любым выпадку. Гэта як тэлевізор, што вы, гэта ж не кампутарныя праграмы. Ну, так, так. І проста, што я таксама сутыкаюся з тым, што для некаторых словаў, ну, літаральна няма нейкіх адпаведнікаў, больш-менш слушных. Вось, таму не трэба гэта узгадніць, усё вось. Ну, цікавы досвід, добра, што вот мабільны чалавек прыйшоў, цяпер асобны, так? А, яшчэ там хтосьці вось меркавалася, быў з перакладам Windows 7. Так, так, вось, спадар Булойчык. Алесь Булойчык, некалькі гадоў таму пачынаў займацца перакладамі таксама open-source-ных праграм. Потым некаторы час займаўся крыху іншым, праграмамі для перакладчыкаў, таму зараз, ну, гэта потым можа распавяду, калі будзе цікава каму. Вось, і спадзяюся, што зараз пачнем пераклад рабіць Windows 7, але пытанне ўсё тыя ж, няма ніякага слоўніка агульнапрынятага тэрміналогіі беларускай, таму што ёсць некалькі больш-менш удалых, ёсць значна больш неудалых, і каб рабіць добры пераклад, трэба ўсё ж такі мець нармальны слоўнік. Ось, таму трэба было пачынаць. Ну, тут самае складанае, як вызначыць ступень нармальнасці. Так. Тут для того мы не собрались. Так, для того. Ага. Я Алексей Яскевич, я скончыў філалагічны факультэт. Таксама вучыўся ў аспірантуры Інстытута мовазнаўства, цяпер мовы і літаратуры. Прафесійна я цікавлюся графікай, арфаграфіяй, варыятыўнасцю, ну і іншымі больш тэарэтыка-семантычнымі праблемамі. І вось якраз мне цікавіць развіцці беларускай мовы, я бачу, што ў развіцці слоўніку, ў развіцці лексікі шмат у нас сваіх думак у людзей, і кожны развівае сваё. І мне хацелася пабачыць у гэтым праекце нешта, што нас якбы аб'яднае, нешта, што задзянушыць, і каб нейкі прадукт быў паспяховым, які можна будзе прапанаваць людзям, трэба падыходзіць якбы разам, шукаць кампраміс. І з іншага боку я бачу, што ва ўсіх праектах, якія ну, прапануюць пераклады, праграмнае забеспячэнне, ну, часта ёсць такое, што аўтару падабаецца нейкае слоўца, ён яго прасоўвае. Няма ні абмяркоўвання, ні ніякай спробы падысці з навуковай кропкі погляду. І мне хацелася б неяк у гэтым спачатку можа паглядзець, а калі і атрымаецца, то і паўдзельнічаць. Сам я перакладаў некаторыя праграмы, яшчэ не публікаваў, бо няма часу давесці да, як бы так сказаць, кандыцыі. Так, і некаторыя пытанні просто я сустрэў, што бачу, трэба некаторыя тэрміналагічныя рэчы вырашаць, каб было адзінства, а не 100 варыянтаў. Таму што няма сэнсу рабіць рэлізы, калі падобныя праграмы, ну, не аднолькавыя, але якія маюць нешта памежнае, будуць адзін і той жа тэрмін перакладаць па-рознаму. Тады ўвогуле, нават калі будзе такі рух наш перакладчыцкі, гэта будзе не вельмі добра. Спачатку, можа, трэба распрацаваць нешта, абмеркаваць, а потым ужо рабіць гэтыя праекты. Такія мае думкі. Ну так, таму што перакладу існуе шмат, і ўсе карыстаюцца такімі найперш сваімі слоўнікамі. Ну, чамусьці ёсць такая, ну, не думка, меркаванне сярод людзей, што вось нега вырашыць, якое, скажам так, які варыянт добры, які не. Насамрэч ёсць пэўныя умовы, і можна, і трэба іх высвятляць. Там, ну, напрыклад, самае відавочнае, што калі там, ну, вось, імкнуцца перакласці там сервер як паслужнік. Просто ёсць такі фактар, як, ну, тая ступень, якую слова ўжо дасягнула вядомасці сярод людзей, і ўжо няма сэнсу прапанаваць нейкую альтэрнатыву. І вось нарэчэнне зіраў нашым аддзеле ўжо раз, так вот разумееш, што паслужнік, калі ў інтэрнэт выйсці. Ну, але зараз ўжо няма сэнсу гэтае слова перакладаць. Трэба шукаць ты, які толькі ўваходзіць, і калі слова будзе ўваходзіць якраз, і мы знойдзем, ну, ці хтось яшчэ знойдзе добры такі адпаведнік, ён будзе мець шанец ну, стаць вядомым нармальным, як бы сказаць. А якія інструменты ў нас для таго, каб гэта стала вядомым? Ну, мы ж робім пераклады людзей, якія тут ёсць. Ну, тут є ж таке питання, що то треба почистити ті словники, які є зараз, тому що як мінімум було можливо користатися, тому що глядиш там некі і там або кальки з російської мови, або цілком російські слова. Ось. А як просовувати? Ну так, робити переклади тільки. Ну і слоўнік складаць. Ну, в прынцыпе, мені цікавіць лексікаграфія электронная, я як бы займаюся. Нешта разумею, так што. Ну тут трэба не толькі электронна. Ну, я пра тое, што можна зрабіць онлайн слоўнік. Не, ну онлайн это добра, але я вот, калі ўжо перайшлі да гэтага, я хадзіў у БДУ да важніка. Добра з ім пагаварылі, і ён сказаў, што калі будзе такі слоўнік, ён нават зможа яго выдаць. Ну, не вялікая праблема, і з і той самы Зубаў можа выступіць рэцэнзентам. Усё. Шчыра кажучы, я ўжо не бачу невялікая. Ён сказаў, што ну, невялікі, канешне, наклад будзе, але гэта афіцыйна, пад грыфам БДУ. Гэта вельмі добрая прапанова, добра, што яна ёсць, несумненна. Але мы упираемся з вами спадарства просто у гэтую бясконцасць, у энтрапію карыстання беларускай мовы і паўплываць на гэта, ці мы можам. Можа ёсць нейкія ідэі, як мы прадукт канчатковы, мы можам вельмі файны слоўнік зрабіць. І мы все пагодзімся, што цудоўныя словы, мы файн, все зрабілі, а што... Не, ну галоўна, я лічу, галоўна праблема, як паўстане перад намі, што паколькі ў нас былі весь час такі рэвалюцыі ў гэтым плане, то проста будзе супраціў, пэўна, натуральны. І з чыйго боку? Да многіх перакладчыкаў, напрыклад. Mm-hmm. То, што яны скажуць, то, не, ну вот элементарна, чаму, вот я просто, на чым я хацеў бы настояць, я лічу, што гэта, ну, першая неабходнасць. Звярнуўся чалавек вот з бацькоўскага камітэта ТБМ, вот ён хацеў бы ў школах, напрыклад, у яго там дзіцёнак у беларускую школу, а інфарматыка... А прозвішча? Я ўже не помню так. Не Хлява? Хлява, відаць. Вот, але, кажа, інфарматыка па-руску, кажа, па-беларуску нічога нема. Тое, так, што ёсць, немагчыма карыстацца, бо хто ў лес, хто па дровы, так? Возьмем Linux, напрыклад. Адна праграма так, другая так, трэцяя лацінкай. Лацінкай тут якраз такі ніякіх. І, напрыклад, той же ж самы, калі Windows. Не, одно. Праблема не ў гэтым. Праблема, што яно ўсё адначасова прысутнічае. Так, у адным асяроддзі нейкім. Напрыклад, вот той самы Windows 7, так, калі перакладаць. Ну, уявіце, што кожны як захоча і перакладзе сваю частку. Windows 7 тут пытанне асобнае, я б яго тут. Не, так я не пра тое кажу. Да, я не пра тое кажу. Потым дзе яго практычна можна будзе выкарыстаць, ну, куды яго. А тое ж самае, што і Linux. Людзі, і будзе добры слоўнік. Ну, што такое добры? Мы перайшлі да другога пытання, навошта мы ўсё гэта робім? Так жа ж? Ну, факт, да. Так. Я пазнаёмлены, азнаёмлены. Ну, гэта такія накідкі. Парадкам дня, так. Всех мы плаваны. Гэта не парадка дня. Гэта настолькі балючае пытанне. З моманту, як мы з вами сутракаць, і трошкі раней, калі былі нейкія ініцыятывы, той же Хляба мне сказаў, што вот шут зрабіў, і паглядзі, гэта ж улетку можа, так? З лета гэта вісіць прыблізна. Вось, паглядзі, вот што ты думаеш наконт тых тэрмінаў. І я перабываю, чым далей, тым больш у такой думцы. Можна зрабіць цудоўна. Мы пакладзем на гэта, скажам, год жыцця шчырай адданай працы. І што, як мы гэта... Я думаю, што выхадам не можа быць проста пераклад праграмы. З нашага боку мусіць быць нейкая, ну, больш агрэсіўная тактыка, агрэсіўная ў рэкламным сэнсе. Ну, так, але пераклад праграмы, тое, што калі будзе добры слоўнік, то той же самы Linux, той же самы там мішэнікія праграмы, яны будуць перакладацца з улікам гэтых тэрмінаў ўжо. Просто можна тады падключыць таварыства. Так, для пракіхвання, напрыклад, там... Міністэрства адукацыі, так? Ну, хаця бы цяжка прабіць. Вот, это настолькі... Так, але... Бо гэта было б не просто развязанне, это был бы просто так. Рэвановацыйны так, скачок у справе укаранення. Таму ж нас у гэтым... Сёння я бачу праблему. Не ў тым, каб зрабіць прымальны слоўнік. Ды паглядзіце, якія тэрміны расійскія крывыя. Ну гэта зразумела. Якія польскія ёсць тэрміны, мне таксама яны вот не падабаюцца, але яны выкарыстоўваюцца, всё. І чалавек паспаліты не задумваецца, добры ці кепскі тэрмін. Ён для яго існуе так, як тэрмін, і ён ім карыстаецца. Мы ж не ацэньваем, вот якога колеру тут стенкі памаляваныя, вот прыгожыя ці непрыгожыя. Мы прыйшлі і карыстаемся гэтымі стенкамі, якія б яны не былі. Але у сітуацыі з беларускай мовай мы сабе такой раскошы не можам дазволіць. Это я не перакрэсліваю, але так. Просто каб мы усведамлялі сабе, на што ідуць нашы намаганні. Перада мною, напрыклад, і я думаю, перад вамі, як прафесіяналам кожнаму сваёй галіне, і Валодзя займаецца вельмі важнымі рэчамі. Чаму мы адкусваем кавалак сваіх намаганням, свайго часу менавіта на гэты праект? І мы гэта робім, ну, можа, хтось просто з цікавасці, з прыхільнасці да гэтай справы. Я маю з чаго выбіраць, на што класці свае сілы. І я хацеў бы пачуць ідэі. Это не значыць, што адкажыце вы мне можаце адказаць. Я сам сабе такое пытанне задаю, я сам сабе стараю, спрабую яго адказаць. Але я сярод аднадумцаў, сярод людзей, якія прыблізна, як я мысляць, прыблізна з тым жа клопатам прыйшлі. І гэта пытанне, куды мы гэты слоўнік дзенем? У мяне ў хаце 30 тэрміналагічных слоўнікаў. У прыродзе існуе 200 беларускіх тэрміналагічных слоўнікаў як асобных выданняў. Я ведаю тое, што гэтыя слоўнікі застаюцца незапатрабаваныя ў большасці выпадкаў. Чалавек, калі перакладае, нават біблія вот выйшла, розных 5 бібліяў, ну няхай, але ёсць адзіны больш менш даступны тэкст. Замест таго, каб карыстацца нейкую цытату з біблії, узяць ад Матея 6, 12, 4. Вот гэта всё, узяў, разгарнуў, лёгка ж навігацыя, всё лёгка. Калі ёсць нумары, ёсць паводле каго. Не, бяруць сінадальны расейскі і саматужна думаюць, як бы неспаведзімы пяці Гасподні. Так, Гасподні ці Божыя ці як. Ну добра, а неспаведзімы што? Вазьмі гэтую кніжку і адтуль спішы. 99% не здольныя так памысліць, што вазьмі адпаведную беларускую кніжку і вот у табе будзе гатовы пераклад. Што ўжо казаць пра... Што казаць пра... Як у нас пераклалі статут. Пра... Статут, слоўнікі гатовы. Ёсць слоўнікі, вось наш выпадак. Ёсць слоўнікі, у якім чорным па белым напісана, і палову гэтых словаў можна было проста механічна перанесці. Ну, штосьці нам задумацца можна было. Дзесьці у савецкім слоўніку напісана зважаць. 37-м годзе это было па-беларуску, пры тым, што расстрэльвалі за беларускасць. У 2010-м зважае, гэта ўжо не па-беларуску, хоць мы маем сваю дзяржаву і намінальна беларускае войска. Прафесіяналы, лінгвісты фактычна ігнаруюць існаванне складзеных лінгвістамі і прафесіяналамі тэрміналагічных слоўнікаў. Я кожны дзень з гэтым сутыкаюся. Людзі, якія прафесійна займаюцца, яны не ведаюць увогуле, што можна ў слоўнік зазірнуць. Чым наш слоўнік будзе? Добра, адзін са шляхоў, гэта перакладзеныя праграмы. Як мы іх будзем укараняць? Гэта ж таксама праблема, укараніць перакладзеную праграму. Вот у мяне ёсць недавер да перакладзеных праграмаў. І я думаю, што не адзін я маю гэты недавер, і мой недавер не настолькі беспадстаўны. Да. Дмітрий. Давайте падзяляць, па-першае, прывесці да нейкага нармальнага стану тое, што ёсць зараз, і тое, што будзе незалежна ад таго, будзе слоўнік у нас ці не, да, то бок новыя пераклады праграм. І па-другое, пашырэнне ўжывання гэтага тэрмінаў, там пашырэнне ўжывання беларускіх праграм. Так вось, першае, тут мне так здаецца, што тут выключна будзе граць ролю якасць гэтага слоўніка, таму што пытанне такое паўстае перад усімі перакладчыкамі, і кожны чалавек вольны карыстацца тым, што ён жадае, і але калі будзе слоўнік якасны, будуць карыстацца ім. Нема ніякіх аб'ектыўных паказнікаў якасці. Ёсць, ёсць. Якраз такі ёсць. Тобто узяць тыя ж самыя, тое, што зараз ёсць, і можа выкрасліць відавочныя памылкі. Да? Я не кажу пра сістэматызацыю. Так, так, так. І тут тут якраз такі відавочна будуть... так, але ёсць рэчы, якія можна направо, можна налево. Можна вырашыць, што гэта будзе называцца бзык або называцца куку. А я думаю, што мы ніколі не прыйдзем і нават ніводнай, я думаю, развітай мове ў плане выкарыстання, ніякі не беларускай, мы ніколі не прыйдзем да нейкага статус-кво, які заўсёды будзе там. Ну, так. Все равно есть итерации. Снова вы выдали словники, в основном выкористовывают нить изменяясь, снова это систематизует. Это жить все несомненно, ясно. Але у любым выпадку есть, скажем, 95%, которые застаются больше-менее стабильными. Ну, эти подлегают от словника до словника, фон остается неизменным. Когда мы поглядим, что у нас на сегодняшний день, то переконаемся натурально то, что не супадзенне ўвогуле па ўсіх параметрах. Тут одна яшчэ праблема тое, што большасць дакументацыі яна на ангельскай мове. І калі там нейкі інструмент, ну, у графічным рэдактары перакласці непазнавальна, то потым я не знайду нам як разам з дакументацыяй. Як это, ну, гэта уяві, што, напрыклад, ты праглядаеш нейкі скрынкаст, так? І вось там табе аўтар кажа там rectangle selection tool. І дзе ты потым яго знойдзеш? Просто не варта перакладаць сур'ёзныя прылады. Рускі карыстаюцца гэтым пры тым, што іх таксама такім чынам выкарыстоўваючы рускі пераклад, яны можа не маюць доступу да такіх шырокіх аб'ёмаў англамоўных. Просто нядаўна выйшаў пераклад Visual Studio новай версіі ад Microsoft. І вельмі кепска было прынята программистами в России. Никто не первый раз. Никто не крестается. Нам не треба перекладать одразу такие профессийные пакеты. Ну, например, Inkscape, там, GIMP. Махачина не перекладается, и это с документацией перекладается при нам все. Ну, все равно не будет можливо перекласти все. Ну, скажем, так. Не будзе мажліва перакласці нават большасць таго, што ёсць. Ну так. Трэба найбольш тое, што часта ўжываецца. З гэтага пачынаецца. Вось наконт пытання пра тое, як прапагандаваць, якбы, ну, як я сабе гэта бачу, гэта ўсё роўна рух зверху ўніз. Выпускаюцца прадукты, і яны нейкім ужо чынам ўжо канкрэтныя прадукты прапагандуюцца ўніз. Гэта рэклама канкрэтных праектаў. Так, выходзіць пераклад, напрыклад, Windows, і мы яго рэкламуем ужо як праект, вось, як гатовы прадукт нейкі. Хто хоча сабе заінсталяваць, хто не. Па-другое, пра тыя ж Linux праекты. Все Linux дыстрыбутывы пры інсталяцыі ты можаш выбраць Please choose language. Ты выбіраеш беларускае і далей у цябе інсталятар беларускі і сістэма становіцца беларускай. І пытанне ў тым, і вельмі шмат праблемаў такіх, што людзі выбіраюць беларускую. Так, яны якбы сябе адрасамляюць з тым, што вось, ну, я буду карыстацца беларускім інтэрфейсам. Пасля таго, як яны пачынаюць ім карыстацца, яны бачаць вось гэта неспадзенне абсалютна. Якбы якасць тэрміналогія вельмі дзіўная, ён гэта не разумее, ён узгадвае ці то англійскую, ці то рускую версію, яна лепш зроблена, проста якасць, таму што немає сістэмнасці ніякага інтэрфейсу. Ён проста пераключае. А можа, праблема вось у чым. Ён не пазнае з той прычыны, што яму няма ў шэрах паставіць штосьці. Яму няма момант пазнавання адбываецца на чым? Супастаўленне з тым, што ты вядомага з невядомага з вядомым. А калі чалавек карыстаецца ангельскай, ён тысячу разоў бачыў ангельскія праграмы, імі карыстаўся, 500 разоў расейскімі, і трэці раз бачыць беларускую, якая перакладзеная, ясна, што яму няма з чым гэта супаставіць, ён у выніку адмовіцца. Бо няма асяроддзя, у якім бы ён карыстаўся. Так, праблема ў тым, што дзве праграмы ў тым жа самым Linux, яны карыстаюцца рознымі тэрмінамі. Вось і ўсё, разумееш? Вось у адной праграме паслухач, у другой праграме сэр. Вось у чым праблема. У мяне ў мазгах няма шаблону, каб схапіцца за гэта слова, таму што ў іншым месцы гэта ж слова будзе перакладзена. Так. І вось гэта асноўная праблема. І наконт таго, што не будзе карыстацца, вось, напрыклад, ну, Linux дазваляе. Ну, у прынцыпе, я тое самае сказаў. Linux дазваляе словамі. Мне так здаецца, што ты казаў пра тое... Калі па-ангельску это save і ўсюды save, а па-беларуску гэта захаваць, запісаць, запішы, захавай. Так. Калі б яно было аднолькава ва ўсіх праграмах, праблем б не было. Спадарства, як мы зробім, каб наш прадукт... Я з гэта пачынаў гаварыць. Самрэч, у англійскіх інтэрфейсах няма такой ўжо адназначнасці. Можа быць і log to file, і save to file, і write to file. Так што трэба, каб былі варыянты і з першага, і з іншага боку. Ну, в нашому випадку ліпше не треба. Ну, тут варіанти, ну... Ми опираємося у те, що який статус буде нашого словника, про його існування і про те, як там є, ніколи ініціатори так ніколи не довідаються. А для чого думати про те, що буде колись чи ніякий словник? Я ввогулі це бачу як проєкт по вирішенні конкретних власних питань. Наприклад, я займаюся перекладом. Я зустрів такі терміни. Ми обмірковуємо, приходимо до висновки, що ці терміни ми будемо перекладати так. Я роблю свою працю, кожен робить свою. І потім буде написано, що ці програми перекладені у відповідності з проєктом, ну, з нашим проєктом. Ну, і що у нас є тут одинство. У нас плюс є певні адміністраційні способи укорінення перекладу з... Тому що, ведаєш, тим же самим Linux перекладають по-різному той ж самий термін не від того, що ось нехто хоче так, а нехто інакше. Так. От того, що немає такого одиної криниці, де це можна поглядеть і... Значить, це буде тільки про словнику все ж таки. Такі словник, це не ми так. Головне, це, як би сказати... консолідація і авторитет. Тому що, коли кожен перекладає по-своєму, потім чоловік знаходить ніяку програму і думає, дай-ка я перекладу її. Так, як це перекладати? Ось, Вася. Ви розгорнув словник і побачив, як це перекладається, і кінець. Так як зараз? І він поглядає, там, ось я перекладена тут так, це слово, тут по-іншому. І подумає, ну ось цього чоловіка я більше поважаю, давай-ка я прикладу так. А так його буде. А так буде ніяка громада у нас таке, товариство, яке буде пропонувати варіанти. Це більш авторитетно буде, чим ніякі самотні люди. Мені здається, що справді, то бок це повинна бути ніяка авторитетна існость, і там на сайті з програмою КАП. Був ніякий лейбл, так, що ось вона перекладена. Ну, як стандарти. Сайт зроблений поводу стандарту. Так само, до речі, варіант способ прослуговування. Банери і тих же самих, так само в веб-інтерфейсі так само стикаються з проблемою що термінології. І ось ми можемо так само ніяким чином... Ні, коли буде серйозний ресурс, то от я просто по собі міркую. Мені, коли треба нечто докладнити по-білоруському, то я йду на Computer.org, бо я просто не бачу інші можливості, де справи. Там, звісно, дається мені 5 варіантів, я вже мушу з їх вибирати. Але коли буде такі великі ресурси, там буде там, наприклад, один варіант, у мене сумнення у них буде. Я його виберу. Так і не потрібен один варіант. Потрібен... Ні, мається на увазі, що для даного значення один варіант, розумієш? Навошта мені придумляти? Чим так, так, що такого? Олексій, ти розумієш, що мені користальник, у мене мета не ускладнити себе життя, а спростити його. І коли мені словник дасть таку можливість, я не буду думати, підходить воно чи ні. Я буду ведати, що і оно таке є. І що воно пройшло певне... Так, воно дійшло до вживання. Я вважаю, що воно пройшло ніяку перевірку і ніяк обґрунтовано, тому що словники існуючі. Я ось думаю, що треба, каб це було не словник, у вогулі такої мети, зробити словник ніякий, каб потім видати, це ніяк так... Ні, просто у тим, що... Я... Мій хвилинку. Я думаю, що треба, каб це було нечто кшталту довідника, каб ми писали, що ось... Є таке англійське слово, і в інтерфейсах воно може перекладатися так, що ми це обміркували, і що у таких значеннях може так, а може і так. Каб не було відчування, що є один варіант, як там при Сталіні, що ось тільки так і ніяк. І каб було бачно, що ми вирішали цю проблему, а не просто там нехто вирішив просто озарені і все. Ну, коли так. Такий словник це трапляє, значить це ми вирішали, я думаю, це ж... Ну, ми все одно в виніку ось такої праці над конкретними прикладами приходимо до ніякої бази. Ви десь на паперу це один з варіантів реалізації. Один. Так, це інакше. Просто добра річ допомога, бо розумієш, поки що для громадства, то, що ніде в інтернеті, Гэта не сур'ёзна. Ну, тут... Я маю на увазі, напрыклад, для акадэмічнага грамадства, для школ, напрыклад. Не, пра гэта я не спрачаюся, што... Няма на паперы, што гэта... Просто няма нідзе. Просто гэта, ну, на бягучым стане гэта трохі нерэалістычна. Мы проста можам... Як з тым корпусам. Надрукаваць слоўнік. Просто гэта як спосаб, таксама пропаганды. Пропаганды прапанаваюцца так шырэйшым народным масам вынікі нашай дзейнасці. Так, а вось гэтыя вынікі могуць быць у розных выглядах. І слоўнік, дзе проста вось адно слова і пераклад, і выгляд, дзе там будзе адно слова, і тэкст, чаму так, а чаму не так. Ну, калі нехта спажадае. Чаму так, чаму не так? Ну, просто уявіце сабе, што пра адно слова можна разважаць... Гэта непад'ёмна будзе. Да, я не пра тое. Ты прапануеш развагі пісаць, это не атрымалі. Просто... Развагі пішацца па-першых. Напомніць пра гэта, што ёсць такі, што мы яго ведалі, што мы яго разглядалі. Каб не было адчування, што мы просто з галавы... Ксей, такім чынам ты даеш просто поле для бурнай фантазіі асобных людзей. Какой фантазіі? Мені ж перакладамі займаўся. А вы не знаеце слоўнікі? Перакладамі чаго? Праграму. Праграму не, я ўсё астатняе перакладаў. І вершы, прозу, драматургію. І калі чалавек так напісаў, калі, значыць, ён пра гэта падумаў. Як бы само сабою, калі з'явілася нейкае слово ў газеце, значыць, нехта падумаў, як я напішу. Это як бы само сабою. Аўтарытэту мы так будзем упірацца ўвесь час. Можа вы гэта, Алексей, маеце на ўвазе, што наколькі аўтарытэтным? Мы ў прадмове напішам. Кожнае слова абмяркоўвалася, ёсць вынік. Значыцца, вы можаце з гэтым азнаёміцца. Пры пэўнай працэдуры, так, пад працэдуры прымання і гэтак далей. Бо інакш нам, калі на кожнае слова, гэта этымалагічны слоўнік трэба пісаць. Я не кажу, што трэба гэта рабіць. Трэба гэта проста, калі ёсць час, нейкую зацімку напісаць. У нас пішацца аўдыё, якбы яно будзе даступна. То хто хоча, само гэта вельмі трэба, то бок ён сцягвае файлы. Ну просто калі прапаноўваць там на, скажам, на кожны тэрмін па некалькі словаў, то ў чалавека можа ўзнікнуць: "А, мне вось гэты канчатковы варыянт не падабаецца, дай-ка вось нейкі такі вось іншы выберу". І атрымаецца зноў. Не, проста павінна, каб быў тэрміналогія прадугледжвае адназначна, проста слімакс, моўш, вітушка, ручво, усе файныя варыянты. Вот слімак многім не падабаецца, напрыклад, так? Вот мне вітушка больш падыходзіць, мне здаецца, што больш падыходзіць, так? Ну, так і што? Тут... Трэба проста, каб адзін варыянт быў той, які мы прапануем. Ну, а астатнія проста былі праведзеныя для даведкі. Не, вот я супраць, астатнія для даведкі. Бо яны будуць адразу ўзяць мне для даведкі. Толькі каб для таго, што даведацца, што мы іх перагледзелі, што мы іх перагледзелі. Ну, это дастаткова сказаць пра прадмове. Мы выкарыстоўваем базу Computerma сайта. Там варыянтаў на адно слово можа быць да 13. І мы ўсё гэта вылічваем. Гэта ў прадмове напісаць адным сказам, і ўсё, не трэба. Каму спатрэбіцца дэталі там, нейкага слова, абмеркавання, у нас ёсць аўдыёзапіс. Натуральна. Калі некаму спатрэбіцца пакласці гэта на паперу, ніякіх праблем нема. Бярыць пісу. База будзе абмеркаванне. І абмеркаванне. Там будзе зразумела, чаму мы выбралі ўсё такі варыянт. Але я не думаю, што гэта трэба такі канчатковы слоўнік выносіць. Ну, я ж не кажу пра папяровы слоўнік, я кажу просто нават пра нейкую базу. Нават электронную. Таму што то, што ты прапануеш, это паўтор таго, што робіць ужо Computerma. Збор усіх магчымых варыянтаў. Гэта як ёсць такая, як бы, першы этап выпрацоўкі тэрміналогіі. Мы выпрацоўваем і збіраем у базу, там, збіраем 13 варыянтаў. А пасля, наступна, мы мусім ўсё-ткі сістэматызаваць і выбраць, што сапраўды адпавядае. Ну, гэта не асноўна, я проста гэта згадаў. Не, што, таму што заўсёды вядуцца спрэчкі, хочацца, каб гэтыя спрэчкі прынамсі з нуля кожны раз не пачыналіся. Ну, людзі пабачылі. Дык вот, я буду пачынацца, калі мы ўсю базу вывалім, калі нават уявіць сабе, што мы гэта будзе займацца. Любыя развагі сеюць сумневы. Калі ёсць ясны выразны адпаведнік, тады чалавек проста гэтым карыстаецца, а калі ён бачыць, што гэта яму ўсё не адпавядае, ўсё не так, ён гэтым не карыстаецца. Можа, мы тут кажам крыху пра розныя рэчы. Адна справа карыстацца, а другая справа зусім гэта вызначыць для сябе, наколькі гэта аўтарытэтны слоўнік. да? І наколькі там сапраўды добра абгрунтаваны выбар гэтых тэрмінаў. Ну, калі тая ж Windows цэлым будзе перакладзена з выкарыстаннем гэтага слова, то ён будзе ўжо ўважацца за аўтарытэтны. Да, але вось, каб новаму перакладчыку перад ім якое пытанне стаіць, да? Вось я хачу перакласці праграму. Якім слоўнікам я буду карыстацца? Вось іх тут 10 штук. І 10 слоўнікаў? Да. Ну, да, у нас вось мы маленькія. Маленькія, паверы, розныя. Павер, будзе адзін на паперы, так, плюс рэкламы мы вялі, і альтэрнатывы мы ўжо не будзе. Так, але каб для сябе вырашыць, што там слоўнік добры ці дрэнны, да, вось гэты той жа аўдыёзапіс там ці шынік, калі можна пабачыць сам працэс, як абмяркоўваліся гэтыя словы, это вельмі добра. Не, это нормально. Это вообще можно трымаць. Просто абмеркаванне не з'яўляецца продуктом. Так, продуктом не. Але я как бы до яго доступ абавязковы. Да, да, да. Так званая документация. Так. Чаму не? Только, будь ласка, але вы створили такое документацію, як сама, так скажем, з лёгкім доступом. Калі ставіць сабе гэта за мэту, это пойдзе вялізны ресурс. Да просто калі ну, вырашыў нешта, трохі напісаў усё, каб гэта найбольш такія агульныя спрэчкі адкінуў, так? І ўсё. Ну, гэта напэўна фраза для прыватнага выкарыстання. То бок вось у асяроддзі вось менавіта тых, хто прымае рашэнні, каб потым, ну, пратакаліраванне. А для тых ужо для канчатковых спажыўцоў гэта зусім не неабходна. Сімвуковы артыкул напісаць потым. Не, для спажыўцоў, канешне, гэта не патрэбна. І варыянты ўсё роўна будуць. Прыкладныя слоўнікі, гэта слоўнікі варыянтаў. Ну, тут... Гэта больш тады не даму немога знаўца. Але чым менш варыянтаў, тым менш. Гэта не зусім тэрміналагічна. Таму што, калі гэта інтэрфейсы, там будзе не толькі комп'ютерная терминологія, але так, і іншыя слова, які там трапляюць. З замоўнымі словамі у нас, думаю, праблемы не будзе. У нас праблемы з терминологією. В інтерфейсах є така штука, як распрацовують карту інтерфейса, размалёвують, і дзе яке меню традыційне, і як яне перекладається. Все равно затверджається певне адзінство. Ось українці так, наприклад, зроблять. Ну, просто... Распрацована карта. Я не ведаю, что в этом меню вот тут будет файл написан обовязково, без ніяких. Ну так, это вот так, это слово можно было, вообще, иначе перекласть. Ну, я не про файл там про записать, да, сей. Але вот деля зручности крыстальника они распрацовали, затвязали, что меня не так. Потому что интерфейс нет, это не только... Прикладно она супадает, бо як бы люди, например, я из английского, мне пришлось на русскую перевести, например, интерфейс. Ну, я просто я, можа, не разумеў, што там напісана часам, але я проста прыблізна здагадваўся, што на гэтым месцы можа быць. Таму, я думаю, гэта універсальная рэч даволі. У нас прыкладна так, хлопцы карысталіся кітайскім універсальным. Спатрэбілася. Просто з мене смяяліся, мені пытаюцца, што это, я кажу, я па-руску не разумею. Они думалі, што я такі націоналіст страшна. Не, кажу, людзі, я просто па-англійску карыстаўся. Кажу, думаю, просто я не ведаю, што... Чтобы як не падумаў. Не, ну тут зразумела. Ну, то бок, по-моему, калі ось будзе нейкі масіў праграм, которые будуць перакладзены з гэтым, з выкарыстаннем гэтага слоўніка, то праблем уже не будзе з папулярызацыяй далей. Калі ось будзе нейкі адсотак ужо істотны, тады ўжо далей яно неяк самарухам будзе. Ну, так, так, таму што ж... тэарэтычную працу, як мы тут робім, з практычнай працай выкарыстання гэтага перакладу. Ну, практычная праца выкарыстання, мне здаецца, што пераклад праграм тут гэта так тое, што не рэгулюецца нейкімі там не ведаю пастановамі ці нешта іншым, тут толькі якасць. І якасць, і тое, што... Гэта ў нас так. Ну, гэта ў нас так. А ў краіне, дзе ёсць дзяржаўная замова... Не, я разумею, але гэта ў нас няма, і выбар перакладчыкаў... Вольны. Я вось больш вольны. Такі пазітыўны момант, які я хачу падкрэсліць. Што калі мы, ну, кожны з нас робіць, калі я раблю пераклад, напрыклад, я ведаю, што ён будзе лепш за расейскі. Таму што я стаўлюся больш сур'ёзна, больш спецыяльна разглядаю, і гэта будзе лішнім плюсам. што калі нашыя прадукты лепшыя, то чаму б не пакарыстацца нашым прадуманым варыянтам, не трэба аддаваць перавагу нейкім зробленым на каленцы расійскім. І таму яна мусіць быць лепшая. Таму калі чалавек выбраў беларускую інсталятары, то ён мусіць потым не выключыць гэта з нізкай якасці. Ну, адна з праблемаў тут, калі чалавек, напрыклад, нават абірае расійскі інтэрфейс, то ён потым зможа, скажам, ну, выскачыла памылка. Ён зможа потым на форуме дзесьці адшукаць, чаму яна ў яго выскачыла, як гэта вырашыць. Калі ў яго выскачыць памылка на беларускай мове, то ён, ну, з дастатковай долі верагоднасці можна сказаць, што ён амаль не знойдзе. Чаму гэта так? Гэта праблема ўсіх моваў, усіх, нават самых вялікіх. У інтэрнэце можна знайсці толькі англійскія паведамленні. Так. Рэальнае вырашэнне праблемы. І ведаеце, шчыра кажучы, то, мабыць, тады ствараць нейкі рэпазітар, у каторы запісываць, каб можна было па беларускім адпаведніку адшукаць ангельскія капоты. Не, гэта якраз такі невялікая праблема, але каб але трэба сказаць карыстальнікам, што шукаць трэба праз гэты вось рэпазітары, а не адразу ў Гугле. Ну, просто я думаю, гэта не вельмі вялікая праблема. Ўсё ж такі асноўная аўдыторыя гэта людзі, якія не вельмі цікавяцца вантробамі праграм, камп'ютара. Таму што ўсё ж такі я, як праграміст, я карыстаюся англійскім інтэрфейсам. І я толькі, ну і мне цікава пабачыць там беларускі інтэрфейс, хіба ў якіх там сайтаў, у праграму такіх вельмі прыкладных, а не сістэмных ці... Ўсё ж такі людзі, якія займаюцца там распрацоўкай праграмы, яны ну, змушаны альбо больш звыкла карыстаюцца арыгінальным інтэрфейсам. Ну, добра, і наша таргет груп гэта менавіта ну, простыя карыстальнікі, якія там так. Амаль не карыстаюцца камп'ютарам, а карыстаюцца ім як інтэрфейс, там мусіць быць інструкцыя для тупых, так скажам, груп. Не, ну сапраўды. Як мне лучше Свідарэт заўсёды кажа, ты мусіш свой навуковы артыкул напісаць так, каб яго прабіральшчыца зразумела. І тое самае інтэрфейсам, мне здаецца. Вот я паставіў Open Office, напрыклад, так, на беларускай мове. Проста дзеля цікавасці, ну, пасля рускай. І неяк людзі амаль не ўзнікла праблем з ім. То есть там, значыцца, у чалавек толькі сеў, прычым там яны не вельмі валодаюць камп'ютарамі. Ён сеў і раз, ён разабраўся, дзе што, дзе там палі знаходзіцца, дзе там яшчэ нешта. То есть, напрыклад, Inkscape ёсць сэнс перакладаць? Ну, я буду перакладаць. Я разумею, ну просто якая каштоўнасць у гэтым, канчатковая? На сённяшні момант пакуль усё крадзена, канешне. Не, рэч не ў гэтым. Ну, для сябе, каб было нейкае адзінства ў асяроддзі камп'ютарным, што ключавы камп'ютар не той, што ў цябе там 5 праграмаў перакладзеная, а адна тут торкаецца ў вочы. Некалі ж эпоха крадзенага скончыцца. Не, тут крыху іншае пытанне, наколькі прафесійныя павінны быць праграмы. Я думаю, гэта павінна быць праграма агульнага. Гэта жыту. Пытанне так. Прыгадаць. Але гэта ўжо пытанне, выбачайце, таго, хто перакладае. Калі там тэкставы працэс ёсць. А што значыцца прафесійнае ці не? Ну, чаму Inkscape можна, а што ў фотошопу то ўжо не прафесійнае, напрыклад? Прафесійнае. Ну, но туды мне падаецца не фотошопам усе карыстаюцца. Фотошопам, на якой мове? Я думаю, не карыстаюцца новым расійскім варыянтам. Ну, чаму? Да на кожным кампе амаль што стаіць фотошоп. Локалізаваны? Ну, канешна. Ну, здаецца, збольшага ўсё ж такі. Я не экспрабаваў. Таму што больш мануал. Ты далёк ад народа. Мене ў каледжы таксама стаяла рускі фотошоп. Ну, фотошоп. Народ, апрача рускай мовы, нічога не разумеюць. Ну, ладна. Просто гэта можна просто вырашыць. Рэйтынгі праграм на конт іх пранікнення ў масы. В принципе, да, спадар. Тут крыху іншае пытанне, мне здаецца. Хто што будзе, ну, будзе перакладаць, гэта справа перакладчыкаў і ўсё. А мы просім дапрабаваць нешта. Трэба перакладаць спачатку праграму агульнага. Ну, папулярна. А ўжо пасля, ў канцы, сама, калі цябе раптам усё перакладзе, ты можаш пераходзіць да асяроддзя праграмавання і так далі. Ну, добра. А тая ж Windows 7, ці ёсць сэнс перакладаць? Калі зноў-такі узнікне праблема з тым, што з пошукам памылак, там з пошукам інструкцыяў і гэтым далей. Не, так і гэта ж якраз асяроддзе. Тое, з чым сутыкаецца чалавек першую чаргу, не можа чаго пазбавіцца. Са свайго вопыта абслугоўвання камп'ютару ў нашым інстытуце, Магу сказаць, што людзі не бягуць, не шукаюць даведку. Даведкі і інструкцыі ніхто ўвогуле не чытае адразу. Усе звоняць мне, ідзі і вырашаю. Вот я потом сяджу і чытаю даведкі, інструкцыі, ўсё астатняе. А гэта ніхто. Вот бяруць, напрыклад, Word, да? Ну, по-добраму, вот першы раз чалавек. Ну, там же ж ёсць падрабязна, як, што трэба рабіць. Вы думаеце, нехта чытае гэта? Не, конечно. Тыкаюць на кнопкі, націскаю, глядзе, о, атрыма, ой, ой, ідзі, хутчэй бяжы, я мне ж тут націснула, у мене тут тое, сё, я так, так. Чыцёрка не набілася. Так. Не, так, просто гэта... Нас тут три человека программистов. Со своей позиции казать, что все користаются английским, что все шукают помылки в Гугле. Это просто неразумение дороги. Слишком далеки революционеры. Не, я думаю, заправды треба прости до этого находиться. Ну, добро, в принципе, тогда я проблем не бачу. Знаем. Так, што там наступнае ў нас? Наступнае працэс і моўныя арыенціры нейкія. Ну, скажем, мы больш-менш разгадзіліся. Тут два новыя чалавекі, я думаю, што это можна прачытаць, што там... Нет, больш-менш разгадзіліся, два... Так, але... Не пайсці далей. Давайте агучым уже ўсё. Крыху, каб было... Так, як мы бачым працэс... Прашаю, просто была ўжо папярэдняя сустрэча, чатыры чалавекі з гэтай папярэдняй сустрэчы. Усё гэта ведаюць, і для Алексеяў, вось Алесь, для абодвух Алексеяў, які ў нас упершыні, хацеў бы пазнаёміць з тым, што да чаго мы прыйшлі ў выніку папярэдніх абмеркаванняў. Ну так, гэта былі менавіта папярэднія, таму што мы планавалі больш. Мы думалі, што ты да чалавек аўдыторыі 70. Прыйдзе, не прыйдзе, але слухаць будзе, я думаю, больш людзей. Таму, па-першае, у нас ўжо ёсць нейкія слоўнікі, у нас ёсць нейкія пераклады, там OpenOffice, Mozilla, Linux, вельмі шмат яшчэ. Ну так, які... трэба і па-беларуску замацаваць. Linux. Ну, гэта ўжо... Першая пастанова, да? Лёну, слова лёну. Я думаю, на гэтай можна і скончыць. Гэта прафесійны сленг. Ось. Таму ўжо нешта ёсць. І першае трэба гэта неяк пашысціць, і гэта таксама даволі добрая аснова, каб рабіць такі слоўнік. Што мы як мы гэта бачым прыкладна? То бок сустрэчы, якія будуць абавязкова жывыя сустрэчы, якія будуць адбывацца там раз на тыдзень, на два тыдні, вось дзе будзе збірацца некалькі чалавек і ўжо сапраўды жывое абмеркаванне вось нейкіх словаў. Да гэтай сустрэчы павінна абавязкова быць падрыхтаваны нейкі матэрыял. То бок мы вызначаем на наступную сустрэчу нейкі спіс словаў. Там 20-50. Па кожнаму слову трэба адшукаць, як яно перакладаецца у тых слоўніках, якія мы вызначым, то бок тое, што ўжо зараз існуе, як яно перакладаецца ў існуючых перакладаў, які ў нас веб, там Live Journal, Wiki, нешта яшчэ, як яно перакладаецца ў опенсорсных праектах, Linux, KDE, GNOME, OpenOffice, у друкаваных слоўніках нейкіх. Ну, то бок сабраць ось так, такі матэрыял. І потым на сустрэчах ўжо жывых браць кожнае слова і абмяркоўваць, якія ёсць варыянты, чаму вось такі варыянт нельга ўжываць, чаму вось такі можна было б падумаць, а чаму вось іншы варыянт найлепшы. Мне падаецца, што вось для звычайных словаў можна спакойна выкарыстоўваць Валентыны Пашкевіч слоўнік. Так, але нават тыя ж самыя звычайныя словы, калі размова ідзе пра пераклад інтэрфейсаў, яны не заўсёды, можа быць, ну, я варыянце. Той же ректангл, ён там усюль прастакутні. Ну, так, такія агульнаўжываныя словы, канешне, слоўнік Пашкевіч выкарыстоўваць абавязкова будзем. Ось, і гэта якраз такі даволі якасная крыніца, але такіх агульных словаў. Ну, так. А ось, некі прыклад... тое ж там файл ці фолдер ці яшчэ нешта там яно канешне ёсць, але зусім у іншых значэннях. Ну там новы праграм ёсць. Ну так, вось, але я не думаю, што мае сэнс вось такія словы браць тыя варыянты, якія там ёсць. Для агульных абавязкова. Агулам мы ўжо стварылі пэўную базу, в якую збітыя слоўнікі. Там улучшаныя, па-першае, пераклады праграмаў, там Mozilla, KDE-шны слоўнік, GNOME, там яшчэ штосьці, там улучшаны Пашкевіч, там, здаецца, паліграфічны слоўнік, бо ён там англа-беларускі, яшчэ некі, там улучшаны украінскія слоўнікі, у іх ёсць пару штук, дзеля... Але галоўная ідэя – гэта сабраць па кожнаму слову некі такі матэрыял. Так, і потым з яго ўжо неяк апрацоўваць і вырашаць, што лепшае, што дрэннае. Ну і там, па-моему, прапанавалася яшчэ ўсё гэта ў сеціве публікаваць. Так, значыць, вырашаць, я думаю, і тут не толькі, я думаю, нашы мовазнаўцы скажуць, што так і патрэбна, толькі на жывых сустрэчах. Канчаткова, так. Так, канчаткова. Папярэдні некія абмеркаванні, там, варыянты, каб хтосьці пісаў, што я думаю так, а вось нехта там наадварот не так, і вось трэба, ну, карацей, некае папярэдняе меркаванне, так, можна рабіць у сеціве. Варта рабіць у сеціве. Так, аргументацыйная база за, так. Супраць. І гэта таксама нейкая такая папярэдняя праца, ўсе стварэнне гэтай табліцы на кожнае слова, якія ёсць варыянты, таксама ўсе ці абмеркаванні папярэдняе, а потым ужо з улікам гэтага абмеркавання ўсе ці будзем вырашаць. Да, ў папярэдні мы публікуем нейкія падрыхтаваныя матэрыялы на сустрэчу. Папярэдне дзеля того, каб людзі маглі абмеркаваць, якія, можа, не могуць прысутнічаць на сустрэчы, дадаць свае нейкай аргументацыі. Вось, гэта ўсё абмяркоўваюся спачатку ў сеціве, мы збіраем все гэтыя каментарі. Вось, і пасля на сустрэчы мы іх агучваем, мы іх таксама абмяркоўваем, улучаем, як бы, ў нашы дасі. Вось. А ўжо на сустрэчы пасля мы неяк прыходзім да нейкіх высноваў, мы гэта фіксуем і публікуем пасля сустрэчы ўжо вынікі. Вось. Ну так. Мы думалі, што вось такія папярэднія меркавання за некалькі дзён да сустрэчы, ну і каб за там дзень за два, ну, з тэрмінамі гэта ўжо вызначымся там, калі што. Вядома, чым лепш будзе, калі мы будзем як мага раней публікаваць матэрыялы, там можа людзі не маюць там вельмі хутка доступу штодзённага да інтэрнэту. Але тут атрымліваецца, што мы патрэбны рыхтаваць вот такі, ось такія матэрыялы і, ну, літаральна па кожнаму слову, як яно там выкарыстоўваецца дзе, да? А потым гэтыя матэрыялы выкладаць у сеціва, чакаць нейкіх заўваг, абмеркавання і на жывых сустрэчах ўжо абмяркоўваць гэтыя матэрыялы, плюс абмеркавання з сеціва. А што наконт правапісу? Наркамаўка. Мы выказалі агульную такую, што ну это ж не праблема, это там у выпадку чаго трансфармаваць адно ў адно. Мяне падазраваць у наркамовізацыі, я думаю, не выпадае, але усведамляючы сітуацыю, Я думаю, что так. Варто погодиться на наркамовцы. Тем более, что там... Ну, опошний вариант, так? А? Опошний вариант. А, нет, видите. Унесите свою лепту. Давайте мы можем... Я не ведаю... Не, господарство, чекайте. Пропонуйте, термин сам, значение, повинно на угол... прив'язується ні до якого правопису. Один я так розумію. Я сам буду передача. Так. І ви теж А як воно буде називатися? Ні, ну як працівні варіанти, ні, працівні матеріали, працівні матеріали. Так, працівні матеріали. Наркамовські, так. Ну, каб не блытацца у так. у двух правопісах. Просто такая пропанова. Это не значится, что Боже ты мой, будет файный продукт, все будут користаться, просто по воле правил будут переводить за одного в другое, конец. Так. Это, я не вижу тут, кажучи, проблемы. Иншая речь, что наша деятельность имеет символичное значение. Имеет значение, так скажем, когда есть некая группа, которая занимается терминологии белорусского галине компьютерной техники, это уже плюс белорусщине, например. Не могут быть разные меты, а прочь основных обвещенных могут быть побочные продукты такой деятельности. Но тут и может перегинается на сучим-нибудь. Атрымоўваецца, што калі гэта рабіць, то рабіць тады выключна на наркамаўцы, таму што калі чалавек пабачыць у адной праграме напісана менеджар, а ў там іншай праграме напісана менеджер, то я вам скажу, што не розніца паміж правапісам. Можна я. А што гэта? Гэта ж розніца паміж савецкімі слоўнікамі. Калі у вас будзе жаданне, я вас правяду у фальковы, пакладу дзве кніжкі, выдадзеныя адным і тымі людзьмі в адной той же Акадэміі навук, і вы здзівіцеся, колькі словаў, сотні словаў, не дзясяткі, сотні словаў пішуцца па-рознаму. Плюс яшчэ не адпавядаюць правапісу, імі ж напісана. Імі ж напісана. Я згодны, але ўсё гэта ўплывае на аўтарытэт, ўсё гэта дзейнасць. Несумненна, але... Не, я магу сказаць на два рот, што калі гэты слоўнік пойдзе і будзе там менеджер, там менеджар, напрыклад, так, усюды, а не так, я нават не ведаю, як яны менеджар, відаць, падалі. Падалі апошняе, не. Але калі будзе менеджар і ўсе так будуць пісаць, то праз 5 год ім ўсё роўна прыйдзецца ў слоўнікі ўнесці менеджар. Як ім прыйдзецца кампутар ўнесці ў слоўнікі. Ну тады можна пісаць старажкі. Не, з кампутарам прыходзіць. Ёсць розныя аспекты. Па-першае, ну вось згаданае, гэта перадача «е» у англійскіх словах, як «е» альбо па расійскім стандартам, ну, праз тое, што там перадаваліся словы праз літару «е», але вымаўлялася як «е» і ўсё такое. Гэта адно, але гэта не правапіс, гэта проста, ну, такое пытанне. Ну, таму што не, ты можаш разгарнуць газету «Звязда» і там будзе напісана, напрыклад, менеджер ці нешта такого тыпу, прынтар будзе напісана. Я просто выказаўся за тое, каб усе праграмы былі народныя. Я не залежу, правапіса можа ўжывацца, напісанае. Не, але нас вызначаюць спосаб. Чакайце, вы маеце на увазе незалежна ад абвешчанага стандарту правапіснага. Ну, правапіс, ну, галоўная розніца, якая, як бы ўсім вядомая, гэта асіміляцыйная мяккасць. Нет, чекайте, все программы, как были одним правописом, на это мы никаким чином не поуплываем, на это не треба выплывать. Это наука абсолютно перпендикулярная нашей проблеме. Это правописный стандарт уживать, бо я бачу, что у нас расползается. Ну так. Не, ну тут просто питание такое, насколько наша наркамовка будет отповедать словниковой, так сказать. Просто за... Я думаю, что отповедать. Вот мусить... Да. Тому мы компьютер, на жаль, мусим... Я так не лічу. З першага верша. Што слоўнікі, яны чорт ведае, як складаюцца. Это абсолютно слушна. А яны заўсёды Алексей так у Беларусі складаюцца. Ну так я буду складаць нармальны слоўнік. Ты мне пакажы хоць адзін слоўнік нармальны. Ну так гэта ўжо не для мяне. Парачка. Мы зробім хорошы слоўнік на перашкі. І ўсё. І будзе парашкі. Гэта шляху нікуды. Таму давайте пакінем проста правапіс. Это адкрытае пытанне. Мы як бы яго... закрыли минулый раз, сгодились. Ну так. Але, ну вот, есть аспекты, якія я бачу, и мы мусим его открыть. Бо калі ёсць сумневы ў тым, ці мы будзем пісаць камп'ютар, ці кампу-тар, ну, тар, з 1 верасня ўжо тар, у любым выпадку, ўжо мы гэта не абмяркоўваем. Але калі мы п'ю ці пу, гэта ўжо нагода для вяртання да пытання артаграфіі. Это ўжо бой. Наколькі гаспадар Хтачыцкі за бальшавікоў у гэтым пытанні, вот піша пу, так? Пу. Так, гэта мне звычайна. Гэта я думаю, што больш. Гэта пацвярджае практыка ўжывання. Не, это я не мы не абмяркоўваем цяпер чаму пу ці п'ю. Так. Я думаю, што я магу вам расказаць значна больш, нават чым вы. Проста праблема, што ў нас не англійская мова, дзе спадарства, мы мусім уплывае на. Мы мусім усё ж такі запланаваць сабе як адно з першасных пытанняў. На якім мы я бачу, што так, вот гэта ўжо праблема. Пуці п'ю. Галоўнае слова мы вось, і нам трэба выпрацаваць у любым выпадку, паставіць на парадак дня. Ну, давайте праблему наркамаўка Тарашкевіца. І калі наркамаўка, то я якая? Моя прапанова проста ўзяць адвечную лексіку, ну тая, которая была на пачатку стагоддзя, і перадаць яе правіламі цяперашнімі. То бок, калі там было пу, то няхай яно і будзе пу. Таму што не было гаспадарства. Калі кампутар. Ну, я слова п'ю. П'ю ёсць слова, мы не будзем спрачацца. Калі мы будзем выміральнікам, паставім наступнае, ці можа такое спалучэнне існаваць у беларускай мове, то п'ю выдатна праходзіць выпрабаванне. Але існуе, а вот ўжо ў спалучэнні з іншым можа і не існаваць. Ну, гэта не так важна, але калі гаварыць пра дыстрыбуцыю, гэта дыстрыбуцыя магчымая. Крокі погляду, перадача запазычанняў, гэта не сам правапіс. Правапіс – гэта ўжыванне слова ў мовы, які ўжо туды трапілі. А тое, што ў нас гэта як бы неяк у правапісе, гэта гістарычная недарэчнасць. І гэта тлумачыцца непрафесіяналізмам тых, хто гэтым займаўся. Спазарства, глядзіце. І падтрымліваць гэта далей, прынамсі, я не планую. Паслухайце, у нас будуць пераклады, незалежна ад таго, які мы слоўнік зробім, і што мы вырашым і іншае, яны будуць пераклады афіцыйным правапісам, яны будуць трашкевіцы, яны будуць лацінкай. Да? На гэта мы ніяк не паўплываць не можам, і мы маем магчымасць, і не трэба на гэта ўплываць. Так? А вось пытанне іншае, напрыклад, той же принтер, да? Як перакладаць? Як принтар ці друкарка? Вось што павінна. Так. А як пісаць принтер? Слушна. Але спадарства, это слушна. І сказаць, што пытанне выбару стандарту артаграфічна, это самае галоўнае? Не. Але это наш працоўны інструмент. І апроч таго, што это наш працоўны інструмент, абвешчанне таго ці іншага стандарту, ці абвешчанне абодвух стандартаў, ці яшчэ штосьці, любое з гэтых рашэнняў будзе мець сімвалічнае значэнне. Это яно ўжо пэўным чынам кагосьці прыхіліць, а кагосьці адштурхне. Ну, так. Слушна я кажу, вы конечно. Так гэта бачыце? Ну так, і да таго ж, калі канчатковы слоўнік ён будзе выдадзены наркамаўкай, то ніякай праблемы зрабіць паралельныя выданні. Ну, мне падаецца, што чалавек не вельмі абазнаны, у яго узнікнуць цяжкасці аднавіць з наркамоўкі Тарашкевіцу, правільна? Да не. І наадварот, часам можа быць, так. Бо дзе е напісаць? Калі я людзям паказваю слоўнік, што па-беларуску, а дзе паказваю в Эксаль, ён кажа, а шо тут па-Тарашкевіцку так напісана? Я яму прыношу савецкі слоўнік, в Эксаль. Не можа быць, неправільны слоўнік. І наш кажучы, ідэнтыфікацыя Тарашкевіца і наркамаўка ў лексіцы, якая 99% якой не прапісана ні ў якім савецкім і постсавецкім слоўніку, это таксама асобнае пытанне. Таму мне падаецца, што проста трэба браць лексіку беларускую, вось без усіх гэтых бальшавіцкіх запазычанняў, але пры гэтым пісаць яе апошні раз. Запазычанні не бальшавіцкія, яны ўсюды ва ўсіх мовах ёсць. Ну, запазычанні, якія прадыктаваныя вонкавымі, не нутранымі патрэбамі мовы, а вонкавымі. З боку, гэта невялікая праблема, ёсць мовы, дзе па 80% запазычання, от гэта яны мовамі не перасталі быць. І гэта для іх ўвогуле не прадыктавана. Ну, я думаю, што наіўная лінгвістыка. Мы давайце ну, добра, калі ў нас усё ж такі заплянуем гэтую праблему, ці мы адмовімся ад таго, каб і будзем лічыць абсалютна канчаткова вызначаным. Сам прынцып, што мы працуем працоўнае, ўсё ж такі у нас матэрыялы працоўныя, паўтараю, працоўныя, а не канчатковы прадукт. Мы працуем на наркамаўцы. Там абмяркоўваць як заўгодна можна, але у рэестры, у гэтым рэестры, у левай частцы нашага слоўніка, умоўна кажучы, слова фігуруе ў графіцы умоўна наркамаўскай. Эти є там. Графіцы, а не орфографіі, скажем так. Мы не будзем... Вось зараз пытанне перадачы галосных, можна сказаць, што спрэчнае. І, ну... разглядаць яго як вырашаны, таму што калісьці гэтыя правілы там 50 год таму назад былі напісаны пра перадачы запазычанняў, ну няма сэнсу. Ну, я знаю, зараз гэта... Іх асвяжылі зусім нядаўна, якраз. Ну, яны былі не вельмі, яны не высвятляліся навукова, проста перадалі той, што там зусім пярэчыла, змянілі. Я думаю, ну не варта ўжо прытрымлівацца гэтых пазіцый мінулага стагоддзя і савецкай эпохі, што калі зацверджана, то ўсё, так і павінна быць. Гэта развіваецца мова, і калі мы вырашым, што там зараз прынцып там занаціскных складоў, ён як бы выконваецца ў гэтым прынтары, то і трэба так пісаць. І без розніцы, як гэта... Ёсць у адным слоўніку слова прынтар. Ёсць, у новым гэтым, у басе ёсць. І калі гэты менеджер, калі мы вырашым, што вось гэта слова трапіла так, што найбольш слушна яго перадаваць там ці сертыфікат праз цвёрды гук S, а не праз мякі, як бы нам нагадвае расійску, то і трэба. Гэта не арфаграфія. Гэта пытанне, якое вырашаецца, гэта варыятыўнасць мовы, якая заўсёды ёсць. Але я не бачу паняцця арфаграфіі і правапісу вельмі пашыранае. Яно можа шырэйшае, чым у іншых мовах. Гэта праблема грамадства, яе трэба вырашаць, паказваць людзям. Так ты не вырашыш. Мы не мусім брацца за вырашэнне гэтай праблемы. Проста не трэба гэта ўносіць у арфаграфію, гэтае пытанне перадачы запазычанняў. Таму што гэта гэтым няма ніякай логікі. Не, а што нам рабіць? Нам штосьці трэба пісаць. Мы не можам прыдумаць трэці варыянт. Сервер. Ну так. Сервер. Ну вось. Сервер. Гэта ж пытанне. Сервер. Сервар. Вар. Ну так. Это не кажу про то, что это вот на графичном уровне. Я уже не кажу про то, что у нас нема однозначности еще, ти будем мы его перекладать, ти будем его транслевать за ангельский просто. Так, вот тут я бачу, что головное питание как раз таки вырашить сервер называть послугачом, ти сервером, а не тим... Але и это питание. Есть питание первого порядка. Пераклад ці трансляція, ну, пазычанне, так? Пазычанне працэсу. І другого парадку, калі мы ўсё ж такі, ці гэта будзе паслугач, ці паслужнік, ці паслуговец, ці гэта будзе, а можа іншым коранем, з іншай матывацыяй, ці гэта будзе адзін з узгаданым тых тут пяці графічных варыянтаў з ангельскай, англіцызма. Все гэта пакуль што пытанне. І маё пытанне было наступнае. Ці мы плануем на наступны раз, а значыцца, да гэта, калі мы плануем штосьці на наступны раз і ўносім у парадак дня нашай сустрэчы, то да наступнага разу мусіць быць, ну, кожны разгарнуць сваю аргументацыю наконт так ці не па гэтым пытанні. А пытанне вельмі простае. У якасці працоўнага, які графічны стандарт мы выбіраем. Так вырашыць. Я не ведаю, у мяне, напрыклад, пытання няма. Я, ну, от як мы тады пагадзіліся, я ці мы затоўна. Будзем, ну, прыйшоў чалавек і прапаноўвае гэта. Алексей, вы сходзіцеся, што ўсё ж такі працоўныя матэрыялы наркамаўкаю, а там ужо канчатковы прадукт. Я згодны на тое, каб ўсё рабіць наркамаўкай найноўшай і ў такім жа выглядзе ўключаць гэта ў праграму. Таму што ў чалавека павінна быць, скажам, комплексное бачанне свету. А калі адна праграма будзе на лацінцы, а другая праграма там будзе на Тарашкевіцы арыгінальнай, то у яго проста, ну, ён скажа, што гэта такое, панапрыдумлялі тут нацыяналісты. Наяўныя праграмныя тэхнічныя сродкі дазваляюць спакойна размежаваць гэтыя ўсе тры стандарты, і ўжо пытанне ў тым, які стандарт будзе больш людзей працаваць. Я думаю, што не пачакайце людзі. Тут, в прынцыпе, все, я так разумею, згодны, таму... Ну, не будзем гэта... Не будзем, так. На сённяшні дзень ўсё ж такі згодзімся на тым, што мы пастанавілі, ну, так, так. На папярэдній сустрэчы. Все працоўныя матэрыялы. Ужо як далей гэта будзе ўжывацца? Ну, это іншае трошкі пытанне. Але на сённяшні дзень, каб не забягаць наперад, я думаю, што варта на афіцыйным правапісе спыніцца, ці мы вас выгаварілі. Ну, вот што, калі ўзан, так я ж за гэта і выступаў. Выдатна. Ну, всё, выдатна. А ўжо асобна будзем у выпадку з камп'ю тарам і кампутарам. Гэта можна проста абмяркоўваць. Гэта ўжо... Ну, можа, так, канкрэтна абмяркоўваць. Хоць перад намі паўстанне ўсё ж такі праблемы наступнага характару. А вось, давайте, а перадача запазычня, вось выкарыстаць тэрміналогія, вось гэтая... Ну, это я так кажу. Это я так кажу, я за Тарашкевичу. Это как норвежцы, они кажут по одному, а пишут по другому. Так и тут будет. Нет, ни на одной никто не размовляет. Вот беда лучше. Что в сенсе? В Норвегии. Две официальные мовы, але на их никто не размовляет. В Норвегии истотная иншая ситуация. Не, ну у нас это Мартин лекцию читал. Ну что, норвежцы по норвежскому не размовляют? Ну, не так, на далее стандарты не володуют абсолютно. А на стандарте они пишут только. Ну, радуешь это ли бачение, вот это, конечно. Ну, подарок, но никто не говорит слово «здравствуйте». Ну, ясно. Кожны яго адаптуе пацін. Не? А чаму мусілі б? Не, не. Тым больш. Там сітуацыя нават, там проста гаворыць на дыялектах. Ну, гэта нормально. У Швецыі так само. Недавно бачу двух шведаў, якія ледь не забілі адзін аднаго, не маглі. Слова аднолькава пішацца, не дамовіліся, як яго вымаўляць. Як яго вымаўляць. Я наслухаўся пра гэта. Зварка была вельмі. Там два моцныя дыялекты. Так, мацнейшы дыялект якраз так, як не гаворяць больше народаў, шведаў. Вот якраз не па Стокгольмску, а ў самім Стокгольме інакш. Это падобная як з немцамі сітуацыя. То есть, што літаратурная мова пайшла, хоць у шведаў, відаць, літаратурнай мовы няма, я ў звыклым сэнсе. Так, як мы сабе это уявляем. Вось. Добра, спадарства. Значыцца, мы больш не вяртаемся да правапісу. Вось. Ну, покуль мы працуем, так. А потым можа, калі ўзнікне рэальная патрэба адаптацыі. Адаптацыі, да. Я думаю, што гэта праблем будзе, тут не будзе. Не так, праблем тут не будзе ніякіх. Так, ну мы патрохі прыйшлі да моўных арыенціраў нашых. Так. Я думаю, тут лепш мовазнаўцы нашыя. Ну, это значыцца, у двух словах, пропозиция была такая, у гэтую зводную таблицу, это наш словник, так скажем, працоўный формат, яким мы будем користаться, улучшается наступное, слева слово ангельское, далее его дефиниция, насколько это максимум. Сейчас попробуем показать твою таблицу. Ну. Значит, украинское слово, украинский вариант, як такие ориентиры. Так скажем, або не по-польску, не по-расейску, каб нас это не збывало з-пад талыку, не давало нам, ну так скажем, лёгкай ежы. Ось. І далей пералічваюцца все варіянты з розных крыніцаў. Ёсць 20 варіянтаў, з 20 гэтых розных крыніцаў, 20 варіянтаў. Як у рэальных тэкстах, ну, перакладах. Гэта выглядае, як у слоўніках, якія мы перагледзелі, складаецца такое на кожнае слова дасье. Вось. Ну, вот такім чынам. І штосьці такое ўжо пачалі рабіць. Я тут вернуся да папярэдняга. У нас існуе спіс слоўнікаў, якія мы маем перагледзець у якасці крыніцы для складання такой табліцы. Пайшло. Зараз паспрабую дрожжы. Спробуй Телнета на 1080. Ні, так не працює, а... Так, все, чому? А, вот. А я тут не буду так писать. Ну так, ну, так попробовать. Ну, ось есть. Ось некая такая вельми передняя. Ну, ось, что-то там нормально. А человек тут пойдет таки? Да. Ну, ось ясно. Ну, ось слово, тут можно наводить, оно пишет типа откуда взято. Это и кожный из вариантов. Ось. Кожная с ячеев это особенно слова не бывает, просто не маю. Ось Мазила, например, ось украинские некие. Ну, с Божьей таблица зроблена, как бы тупковать. Давец Гула. Да, прости. Ось. Таким чином, есть для некоторых тлумачение английское, где были у Басарии, это все автоматично створено. Ось Пашкевич. Ну, короче, все, что мы бы смогли выкрасить с таким чином, ось мы улучшили. Ось. Так это не можно поглядеть все? А, так, да. Это открыто. Ось, в принципе, вы просто заходите на наш сайт, ну, bg.computer.org. Так. Вот тут есть раздел книжный, и тут есть автоматично сгенерированный терминологичный сравник. Вот. Ну, тут есть нищие крышку там. И это у всего с компьютером? Тут улучшены компьютермовские термины. Вот тут первый самый где компьютер. То есть все, что есть на компьютере, оно улучшено, плюс улучшены иншие слова. Але за спіс слова мы взяли компьютерновский, плюс там уже немножечко додатки. Реестр на сегодняшний день компьютерновский, але будет потреба, его можно поширить. Чи запузить. Нам покули компьютерновск объему. Больше достатково для того. И там именно это собраны слова такие, какие больше меньше потребны. Вот такая таблица уже складывается, и это первый крок, на который так само уже потребный человеческий ресурс. Это же Ubuntu, да? Ага. Бо... Покажите, может, ты же табличку какой словник. Можно она доступна? А, да. А вы у меня на вот надрукованная есть? А, ну выдатно. Вот. Вот это словник. Какие сумежные, ясно, что компьютерный словник минимум, а это первоважно словники, у яких компьютерные термины могут сустракаться, как термины из сумежных дисциплин. Значит, как просто это взять и навод переглядеть, и выбрать что-то, то треба уже некий ресурс человеческий. И наша встреча у ширейшем коле предугледжувала одну из метов пошук такого человеческого ресурса. Пришло бы тут 70 человек, мы каждому дали по словнику, умовно кажучи, и он бы переглядел словы вот с этого реестра, которые тут встречаются. Вот, и поравнал бы, ну правда тут идентификации проблемы, так, возникло бы. Вот тут по-ангельски, а словники это первоважно российско-белорусские. Ну, просто, скажем, человек мог бы скласти некое выражение и предоставить его нам. Ну, я боюсь, что тут упиралось в авторитетность, обґрунтованность и, ну, так скажем, обознанность человека. Ну, все ж таки... Ну, зрозуміло, але наогул, ось я, наприклад, глядзел математичную енциклопедию 2000-го года. Так. Цікавий термінологічний підход, улучшений у тим ліку криниці 20-х годів і сучасне вживання, але просто словник не зміщає, ці амаль не зміщає термінів, які б нас цікавили. А там, де зміщає, то це те, що ці в нас вже улічено, ці... То ви і відпрацювали, її можна поставити так назад на полічку. От таким же чином відпрацювати нам варто было бы кожную из этих криниц. Скажу, больше я меркую, что большинство этих криниц малопридатное в вынику. Але мы не можем это отвердить у дочинения там кожной конкретной криницы, покуль мы нехто не взял и не переглядил все цикавые для нас термины, у гэтай крыніцы. Вот мне, напрыклад, я некаторых словаў просто не буду разумець, я не буду ведаць, што гэта. Это з кампутарнай тэхнікі ці не. Вот у мяне ўжо ўзнікне такая праблема. Разумееце, это пытанне маёй кваліфікацыі. Згледзячы кампутарная, яна нізкая. І таму самастойна выказацца наконт таго, што ў гэтым слоўніку, напрыклад, шмат кампутарных тэрмінаў, я не магу гэта зрабіць. Не кажучы пра тое, што як я іх буду выпісваць, не апрацоўваць такі слоўнік, калі ў мяне няма ясных інструкцыяў, што лічыць з кампутарным тэрмінам, што не лічыць. Я з ім не сутыкаюся, я ні з тымі, ні з гэтымі не сутыкаюся амаль што. Я такі карыстальнік, як 99% астатніх. Але кампутэрм у рэестр утрымлівае шмат словаў, якія не з якімі ну не кожны карыстальнік сутыкаецца, але можа праграміст сутыкаецца кожны дзень, разумееце? Ёсць такая вот праблема. Хто будзе гэта апрацоўваць? Ідэальным было б, каб чалавек, які добра ведае сам рэестр, проста перагледзеў старонку за старонкаю гэты слоўнік. Выбраў бы з ім з яго кампутарнае і заладаваў бы гэтую інфармацыю сюды. Бескрытычна, так скажам. А ўжо крытычнае было б агляд шырэйшым колам з уключэннем такіх прафанаў у кампутарнай справе, як я. А ці будзем мы пазначаць гэвыбуховае? Гэвыбухны? Я думаю, што... Вельмі цёпла ставлюся да гэтага ўсяго, і мяне гэта бянтэжыць і турбуе. Аднак, гэтага няма ў савецкім правапісе, няма. У слоўніку СБМ 87 году чорным па белым напісана літара Г абазначае і выбухны, і фрыкатыўны Г. Ну, яе два значэнні. Просто чалавек тады просто быў, убачыўшы тэрмін у праграме, ён не будзе ведаць, як яго чытаць па-беларуску. А я лічу, што выбухное гэ ўвогуле не патрэбна ў беларускай мове сучаснай. Я паставіў бы так. Як гэта не ўласціва? Я ж дзяцінства ўсе словы гэта ў нас ужываюць. Усе словы гэта запазычанне. Не сложна, не мазгі. Ну мазгі запазычанне, мазгі. Давайце ж глядзець рэальна. Сучасны чалавек, добра, калі ён асіміляцыйную мяккасць. Это ўсё зразумела. Паводле савецкага права плюс асобнай літары няма, і таму... Ну так, тут не варта. І таму не варта весці пра гэта. Прычым, нават у альтэрнатыўным варыянце прапісана, што яна з'яўляецца... Яна літара факультатыўная, апроч таго, яна можа мець месца толькі ва ўласных назвах. Ну, і калі я ўжо прапісваю, то толькі было б там, дзе яна сапраўды, невялікае кола словаў. Напрыклад, геаграфія, калі ўжо так адхіляцца да гэта, геаграфія па-грэцку, это грэцызм, гучыць г, так як у беларускай мове. І таму геаграфія рабіць, это фактычна не падтрымліваць, а справдвечнае гучанне, а... накидаць лацінскае гучанне, якое разыходзіцца з уласна грэцкім. Вымаўленне геаграфія сённяшняя, геос, а не геос па-грэцку, так ёсць. Таму, прапаноўваю ў гэта не ўлазіць, это, проста, это да бесконцасці. Мне вельмі прыемна, што ёсць аднадумцы ў гэтай справе, але, это, думаю, не тое поле, на якім нам варта праводзіць выбухны, змагацца за яго. Калі ўжо змагацца, то можна за нешта іншае. Ёсць без гэтага пра што гаварыць. Добренька. Ага. То я, напрыклад, на сябе вот такой вот узяць, напрыклад, матэматычны слоўнік там Трацякевіч і кампанія, і перагарнуць, сказаць, вот я вам аўтарытэтна заяўляю, тут тры кампутарныя тэрміны, якія маглі б разгаліць. Ді я не ведаю. Вось. Таким чином я ўжо выпадаю вот з гэтай дзейнасці, з гэтага сегменту дзейнасці, перагляду гэтых слоўнікаў. Хтосьці можа... У нас, бачыце, ресурс мінімальны. У нас тры чалавекі, якія сапраўды могуць сказаць, так, мы валодаем кампутарнай. Ну, я не ведаю, можа, ці валодзіце, Алексей, вы скажаце, так, я валодаю кампутарнай тэрміналогіяй, я магу... Натуральна, я праграміст. Дзе? А не мова знаюць? Я і мова знаюць. Выдатна. У нас ёсць 4 чалавекі, якія маглі б гэта рабіць. Я не вазьмуся за гэта, бо я не кампетэнтны. Ну, я спадзяюся, што хтось яшчэ падлучыцца. Шчыра кажучы, не думаю, што варта ўсе пераглядаць. Там шмат будзе аднолькавых варыянтаў, якія былі спісаны адзін з другога. Колькі зможам, столькі зможам. Тым больш, што я не ведаю, дзе вогле знайсці ўсе. Ну, ну гэта ж нас ёсць нацыянальная бібліятэка. 99% гэтых слоўнікаў ёсць у нацыянальнай бібліятэцы. Так. Не кажучы пра тое, што пазначаныя там ёсць, якія ёсць у папяровым выглядзе. Вось, то там вот папера, папера. Это всё. Ну мне падаецца, што ўсё ва ўласнасці ёсць. Трэба ў некім адваротным парадку гэта рабіць. То бок спачатку пабачыць само слова, і калі там нейкія пытанні ўзнікнуць, то тады ўжо вось шукаць яго. Мы не зможам у выпадку пытання зноў звярнуцца да 10 слоўнікаў. Нам трэба неяк. Ну добра, ну давай возьмем там просто Пашкевіч і ўсё. Калі не будзе Пашкевіч, это агульнамоўны слоўнік. Ну, ну так, ну просто пры ўсёй павазе, ну. Ну, там ёсць просто. А што мы нават абмяркоўваем канкрэтна? Я нават суаўтар гэтага слоўніка. Давайце засяродзімся на чымсьці канкрэтным. Напрыклад, мы выберам некаторыя словы, можа іх не трэба будзе глядзець, таму што іх там не будзе. Калі мы для таго, каб пераканацца, якое слова ёсць, якога няма, трэба паглядзець. Ну, просто калі ў іх не будзе шансаў з'явіцца ў той час, калі там 30-х гадах. Можа, мы нешта адбярэм такое. Ну, 30-х гадоў. Просто праблема можа ўзнікнуць, што ў кожным з іх можа быць там пэўна колькасць слоў, які раптам падыходзіць. Так. І тады мы сутыкнемся з праблемай, што ў нас ёсць 200 слоўнікаў і кожнага варта. 200 варыянтаў. Таму можа мае сэнс пакінуць. Можа так, можа не, мы не можам прадэкінікаваць. Не, ну ясна. Пакуль мы не выканаем гэтай працы, мы не можам сказаць, што тут нічога няма, пакуль мы не пакапаем. Але тут вот правільна праблема, што капаць, трэба ведаць, што капаць. Што такое камп'ютарная тэрміналогія? На што знае ёсць? Ну, прынамсі, можна тады найперш звярнуць увагу на тыя слоўнікі, якіх у нас яўна відаць, што яно датычыць нас. Вось мне, дарэчы, пытанне на слоўніках Гайчука і Зубова. Яно неяк у нас залучана ў базу ці не? Я пераслаў. Да, але ну, там я не улучшаў, бо не ведаю, але гэта зусім новы слоўнік, і пра яго тым больш, што ён сярод пяці пазіцый у першасных ён быў. Можа ён проста, ну, некім дзіўным чынам сюды не трапіў. Не, вось ён запісаны проста. А запісаны другі дата. Не, так яно ён фізічна. Не, ёсць. А, гэта некаторы вроде. Гэта тэхнічная праблема. В сэнсе, в нашу таблицу я его покласть. Давайте глядеть ну, там, где мы сможем, и все. Ну так, потому что сапраўды словников шмат и... Не что есть электронным выглядит, да? Працавать за этим всем только у национал. Нет, это треба просто шмат часу на это покласть. Так. Просто, так. Просто вельми шмат. А что в отделе есть, який ластовского? Не, ну за этих в отделе... Адзінкі толькі ёсць. Ну, у нас трошкі іншая спецыфіка. А ў інстытуце ўвогуле няма, бо толькі ў нашым аддзеле. У мяне з гэтага спісу ў хаце 15 прыблізна слоўнікаў, ці 12. Штосьці такое. Калі хтосьці ўжо мае гатовы прыступіцца да працы, хоць сёння. А што з лужкоўскімі тымі слоўнікамі? Ну, я ўзяў, ну там ёсць вордаўскі дакументы, вся беларуская навуковая тэрміналогія ад 1 да 24, ці якой там. Гэта ўсё ёсць, ну. Там зноў-такі там тэрміналогія там 20-30 гадоў. Уласна, камп'ютарнае разумееце, што там няма. Ну, зразумела. Не, камп'ютар там не можа быць, але тэхнічная матэматычная. Там ёсць лагічная тэрміналогія. Ну, ось, што яно можа датычыць. Плюс ёсць сумі такія бухгалтерія, справаводства, што ёсць такое. Гэта ну, можна было б глянуць. Так, ёсць... далёкім краем датычыць, так. Я думаю, увогуле наша праца будзе выглядаць трохі па-іншаму. Трэба разглядаць не словы, а рэаліі. І глядзець, як усё гэта будзе ўжывацца і дапасовацца. Інакш кажучы, не спрабаваць замакумуляваць ранейшы досвед. Ну, у тым сэнсе, што трэба ісці ад сітуацыі, а не ад слова. Тады трэба слова. Ну, разглядаць, якія складанасці у нас ёсць з перакладам гэтага тэрміну, глядзець, як яно ўжываецца, Гэта мы выходзім, што ва ўсіх гэтых мы можам ужыць вось такое слова, яно адпавядае ва ўсіх гэтых варыянтах. Магчыма, нам і не спатрэбіцца папярэднія варыянты, прыйдзецца нешта са сваё. А можа, сапраўды. Але варта не паўтараць памылкі вось тых людзей, которые пішуць на баймова, як перакладаецца слова там аддыхаючы, замест таго, каб паглядзець у слова. Не, ну гэта натуральна. Але я думаю, што ў першы раз у нас будуць не такія словы, якія можна знайсці ў слоўніку просты адказ. Мы можам быць незнаёмымі з якімі-небудзь цікавымі варыянтамі. Просто не будзем задумвацца. Так, такім спосабам. Можа, сапраўды тут, глядзіце, напрыклад, тое ж слова «камбутра», да? Я не думаю, што яго трэба шукаць у шмат слоўнікаў, таму што тут, здаецца, пытанне не возникне. Пра гэтае слова мы... Каб усё так было проста, як з гэтым словам, я думаю, што наша дзейнасць увогуле не ўзнікла б патрэба ў нашай дзейнасці. Так, але глядзіце. Ёсць некаторыя словы, якія не маюць сэнса, можа, не шукаць. Ну, некія так. Але была задача закрануць максімальную колькасць крыніцаў, каб выпампаваць, сказаць, мы апрацавалі, мы паглядзелі ўсё. Ну, напрыклад, бібліятэчных тэрмінаў. Вот я не ведаю, ці можна там штосьці. Я сумняваўся, што можна нешта знайсці, але я не магу цвердзіць, што там няма нічога. Покуль гэта не было перагледжана. Калі мы пераконваемся ў тым, што наш ресурс замалы, што мы не можам фізычна вот таким таким колам, што нас не 70 чалавек, а 6, скажам. Ці то 7 плюс 6. Мы не можам гэтую працу выканаць, і таму нам варта ад гэтай працы адмовіцца, а вызначыць, якія з гэтых слоўнікаў усё ж такі з высокай доляй верагоднасці будуць пакрываць цікавую нам тэрміналогію і на іх спыніцца. А гэты спіс, ну, пакінуць, так скажам, для наступных пакаленняў цікавым. Тут проста будзе праблема ў тым, што асобнае слова, яно можа перакладацца так, але гэта не будзе спрыяць перадачы метафары. Правильно. Ну, добра, мы тады адкінем яго і ўсё, будзем ведаць, што гэта не адпавядае. Калі там у нейкай праграме ідзе ну там нейкая гумовая лінія там ці што, то бок, ну, па-беларуску гэта гучыць даволі дзіўна. І таму, калі мы нават асобна правільна перакладзем line і gum, то гэта не дасць. Не, ну это уже это всё зразумела, але для таго, каб выносіць нейкае меркаванне, мы мусім або адмовіцца, або выканаць гэтую працу, раскапаць усё, або адмовіцца светам і сказаць, мы не будзем аж столькі капаць, а спынімся на 5 з гэтых слоўнікаў і ўсё. Мне падаецца, што проста трэба браць ўжо гатовыя праграмы і разглядаць пэўныя там цяжкія выпадкі. Ісці, адным словам, ісці не ад абстрактнай тэрміналогіі, якая ёсць на кампутэрме, а ўзяць канкрэтную праграму і прагледзець усе сітуацыі і проста яе ад пачатку да канца выпрашыць. Мне падаецца, што менавіта ад практыкі гэта павінна ісці праз гэта. Алесь зрабіў такую штуку, якбы спалучыў тэорыю з практыкай сваім, ён падлічыў склад табліцу ўжыванне, часціне ўжывання слову, узятых з кампутэрма, узятыя кампутэрмаўскія тэрміны і выбудаваныя ў паслядоўнасць найбольш ўжывана ад найменш. Мне здаецца, што гэта таксама кажа, ну, менавіта, ну, на базе гэтага мы можам пачынаць рабіць. Гэта статыстыка, да, падставовая. Нам не, таму што калі мы будзем кожную праграму вось так проста разглядаць, это... Ну... Ну чаму? Напрыклад, у цябе, у тым жа гімпу, у цябе ёсць кантэксты, ты можаш гэта больш дакладна перакладаць. Зразумела. Так, калі гэта пытанне перакладаць. Мы можам на абмеркаванне проста прыносіць, паказваць, калі ёсць праблема ў гэтым. Калі мы абмяркоўваем файл, я думаю, нікому не трэба паказваць файл. Так. А калі ёсць такія ж пытанні... Гэта ўжо вельмі элементарна, я ўжо зразумела, што файл гэта файл. А калі там у цябе ўзнікаюць нейкія варыянты, калі ўзнікаюць нейкія spot color там і гэтак далей, ага. То ўсё гэта даволі складана атрымоўваецца. Так, але я думаю, нам трэба пачаць з найбольш простых такіх. А потым пойдзем. Графіка. Давайте поменьше таких абстрактно-організаційних питань. Давайте вже вирішимо нарешті, що ми будемо конкретно робити. Просто зараз, навіть коли зараз ми захотіли нечто обміркувати, у мене є конкретні питання, конкретне слово. Наприклад, комп'ютер, датабейс, дейта. Я б хотів їх обміркувати, у мене є думки. У чеській перекладається датабаза. У меня есть свои думки, и навык, которые такие доклады. Ну, мы сегодня не плановали. Я не про сегодня. Я кажу про то, что в наступный раз обмеркуем конкретные слова, а не будем зараз думать, а, тут, что мы там будем шукать. Тут еще такая речь, многие слова треба обмерковывать гнездами. То есть мы берем data, мы берем database, мы берем там, information, мы берем... Это все может быть разрежено разом. Иначе мы, коли починаем... В семантичном сенсе гнездами, те дровативные? Ну, я так разумею, семантичным. Ну, и чем обмежоваться. Ну, да, чем обмежоваться. Ну, есть проблема. Информейшн, ну, включаем шмат. Ведь просто мне подается, что от практики перейдем потом уже до некого обогульнения. Просто взять наш шаг певную программу и начать ее разглядать, и все. І ми узнікне у нас будуть узнікати питання. Питання, ці гетеє слово не перекладалося ще в інших місцях, ну, так, іншим чином. Як ми будемо йти, як ми будемо йти, чим ми будемо тоді користуватися? Тобто, коли там у Inkscape, скажімо, для сейф буде трапним заховати, то значить ми будемо тоді лічити, що у всіх останніх програмах так само можна буде вживати цей термін. І так далі. Коли там help, це буде там допомога, чи помочь, чи як. Значить, у всіх останніх це буде вже травма. А коли ось якраз некі специфічні випадки будуть, то відповідно вже тоді на підставі цієї програми і буде сенс це розглядати, а не як там у вакуумі. Мені здається, треба почати з загальної термінології, яку ми можемо зробити без випирання на некі конкретні програми. Ну, як ти вже загальне, а не ці ні. Ну, по частотності. По частотності. Є самі частотні слова, самі-самі. Файл, фолдер. Ось їх спочатку покрити. А потім вже ми можемо конкретно вже... А я хочу... Ну, ось. Є жадання, ось, на наступне пропонувати ось такі слова, а не, які в нас вчалися. Ну, так, добре, добре, ми пошукаємо гнезди для цього слова. Ми подрихтуємо матеріали конкретно для цього слова. Нам буде це має сенс. Значить, давайте вертаємося. У нас є бібліографія. Ці ми відмовляємося від того, як її розпатрувати. Частково чи цілком? Я пропоную вибрати принаймні те, що я у нас з інформатикою зв'язана зараз. Коли вже ми це зробимо, тоді ми можемо думати про те, чи можемо далі. Тут питання ресурсів тільки у нас. Ну, просто ти пропонуєш брати ось гэта ось найбільш часто вживане слово і потім шукати ось по всіх крыніцах адпавідніки? Ні, я пропоную за гэта асобнае. Взяць словнік у бібліотеці і паглядзець гэты словнік, вырашыць, ці його можна вживаць з больш-менш высокай эфектыўнасцю ў нашай працы. Просто шукаць нема ведома, што гэта даволі цяжка, напрыклад. Там у программе будет уживаться некое слово, и ты его просто пропустишь, потому что ты подумаешь, что оно там нигде не обошлось. Принамсі мы можем заробить в основу, насколько его из этого словника может придастся. Не обовязково глядеть это слово. Могу поглядеть, база там улучшенная наша, или нет. Коли улучшенная, мы можем этот словник отсканировать, покласть на компьютер, как и будет завсюду присутничать на нашей встрече. И в упадку неких потребов, глянуть в 10 словниках, мы глянем. Навіть коли ми там не зробили гэта да сустрэчы. А тут ёсць які слоўнікі? Сэнс? Ну, в гэтым памяшканні. Хучэй не... В інтэрнэце ёсць. Хучэй не... Ну, з тых, якіх няма в інтэрнэце. Можна адразу глядзець ўсё? Не, ну тут ты што? Ты ж не та арганізацыя. На этапе падрыхтоўкі матэрыялу. Ну, в сэнсі, паказі абмеркаванне. Дадаткова гляне. Коли ничто возникнет, было бы лучше. Не, я думаю, что как было обмеркование, нам та таблица нам потребна, потому что шукать на каждое слово все словники непродуктивно. Ну я так разумею, что они же уже и выделены. Такие. То, что самое лучшее? Ну я это чисто мой погляд, ну, что я выучил. Ну и добро. Их и поглядим. Ну, треба і розміркувати. Треба, що буде глядати. Ну, давайте. А можна? Добре. Ну, ось, наприклад, є. А на комунікацію? Это все есть? Ні, немає, що. На комунікацію мого нічого немає. Мені ж Віра нічого не відказав, яке у його є за тих слово нікого. Бо, можливо, у його певна частка є. Ну, ось є некий англо-белорусський словник по інформатиці. Ну, 2008 год, БДТУ. Ну, 153 сторінки. А совітські чому такі лєці шарінки? А, де? Ну, ось десь у кінці. Советские шаринки, я понимаю, что они шаринки, потому что это выдание 22-го года, а у нас уже улучшенное выдание 2008-го. Я думаю, что там улучшено больше картинок, и у нас это есть еще все в компьютере. И больше докладные некие перекладные. Я не думаю, что там будут некие открытия. Для кого все у вас смаются там идти и выкладить его? И они есть в интернете доступные, в этой базе, в все весь словник советского. Може нам супракатися в національній бібліотеці? Там є здесь словники под рукой. Я не супрацю. Ну, дарить нормально. Ну що, давайте... Или не заарештуєте. Зберемся больше завтра. Я за той, що з Зубовим розібралися, але це ось Олеся. Ну, я дослав. Зубовим... Ну, это будет здорово. Так. Науковую терминологию давайте я гляну, у меня где-то все файлы есть, я, ну, так. Так, чекайте, как мы будем глядеть? Мы будем технологичный словник, я думаю, что не мая сенсу. Что? Треба вызначиться, что будет... Треба будет вызначиться некие, там, те же самые гнезда слова, какие мы будем разглядать на наступную встречу, так? Потім кожне слово треба буде глядіти. Словники тримати собі. Ні. Речь така, що треба вичерпати гета, хоча б той, що пофарбоване темне. Вичерпати гета спіс. Сказати, от ми перетрусили, я собі так наступним чином уявляю. Я переглядаю словник, бачу реєстрове слово. Так. Яке-небудь, ну, дейтабейс. Хай. Я собі позначаю, убиваю комп'ютер, створюю таку таблицю, дейтабейс, і наступним риббаза, наприклад. Так, пішов далі. Так, але ось такі... Наступне слово побачу, attitude там, все, забив його. Потім... І далі. Ну, утримовувати це слово, то бок, що використовувати в якості датабази. Ну, в сенсі, ось як ми все це будемо каталогізувати і так далі. Ну, це вона хвилює, що масовний словник вже винік. Я розумію, я маю на увазі саму по собі програму, там, новоколі і так далі. Ось підрихтовуюча така праця, ось прикладно те, що ми бачили. От ця таблиця, яка тут є. У ЯЄ просто буде вноситися те, що я наколупав 20 термінів. Я переглядзю словник і наколупав 20 термінів, які я можу лічити. Компьютерными. И это 20 терминов мы вливаем сюда с позначением границы. Вот я как раз про сам этот процесс. Ну, то бок, мы сдаем господару Булойчик. Господар Булойчик, и он у нас виночерп. Бок... И он это берет отсюда, то, что я забивал, и он выливает в эту таблицу. Я программист, технично, что это должна быть система контроля во всем. І потім кожне, ну якось гід. Та де може віки? Ні. Чекайте. Ну, за речі, так, тобто була навіть історія. Давайте із цікавого тим же роботу. Історія чого? Історія слов. Ні, чекайте. Історія того, що ти додав словні всякі. Давайте із цікавого. З іншого боку, ось ця таблиця нам потрібна, щоб обмірковуватися, це значить, що вона повинна бути на папері. А ви не будете нічого? Ну, каб хутчэй за ўсё на паперы, каб усе маглі ось адразу сядзець і бачыць, што там ёсць, так? Вот одно слово, і яно будзе пазначана так, як вот тут. Вось менавіта так табліца ў прыкладным такім выглядзе, здаецца, будзе без усялякага інтэрактыва. Гутарка пра тое, што мы гэтую табліцу адсюль бярэм адсюль і дадаем Яшчэ слоўцаў для ты у якасці адпаведнікаў да таго, што ўжо ёсць у гэтым рэестры. Ці калі ў гэтым рэестры няма, проста дапаўняем рэестр. Ну вось усё ж такі прапанова Вікі, мне падаецца, што слушна. Але як Вікі паклажацца на паперу і карыстацца, так. Это уже другое пытанне. Это уже потом будет, калі мы нешта вырашым. Што гэта насіць, ну. Нет. Ну, ёба там больш наш. Ты кажаш про тое, што няма доступа ў нас. Не, чакайце. Там все вельмі просто. Звычайны тэкставы файл, дзе пазначана слова і пераклад. Все, потым яно з скриптамі кладзецца ў тую табліцу і ўсё. Ну, то бок ёсць нейкі фармат. Так. Ён вельмі просты. Там слова без якое пачынаецца з пачатку радка, гэта ось ангельскі тэрмін, тое, што пачынаецца там з табуляцыі, гэта ўжо пераклад. Ось весь фармат. Так. Амаль што DSL, які потым падымаецца скриптамі і ствараецца ось такая табліца з'явы. Я потым дашлю і тут такое тэхнічнае пытанне, якое... Просто это ўзяў з гэтай паперы, вычарпаў, паглядзеў, які і набіў тое, што выпіс але набіў. Тут пытанне, ісці ад слоўніка, ці ад тых слоў, якім мы будзем разглядаць наступнай сустрэчы. Таму што... Я раю вычарпаць слоўнікі, бо это будзе бясконцы працэс, мы будзем пераглядаць тыя самыя слоўнікі. Ну, так. Слоўнікі трэба вычарпаць адзін раз і назаўсёды зрабіць гэтую працу, улічыць ўсё, што было да нас. Такім чынам у нас атрымліваецца. Трошкі фізічна не разумею. Напрыклад, політэхнічна 157 тысяч тэрмінаў. Трэба яшчэ улічыць, як ён зроблены. Дробна ўсё ў адзін радок напісана. Як гэта перагледзець і выпісаць, я ну, атрымліваецца, што вось такая падрыхтоўчая праца, яна даволі будзе вялікая, а потым ужо да кожнай сустрэчы нам не будзе амаль што рыхтаваць. Таму што гэта ўжо будзе ў табліцы. Такі пытанне, колькі гэта праца займе. Вось асноўнае пытанне. Гэта заўсёды збор матэрыялу. Гэта самая вялікая частка любога даследавання. Гэта зразумець. Неяк так апісана, быццам у нас інстытут ёсць такі, які б гэтым займаўся. Як я кажу... Калі мы не маем такога ресурсу, нам трэба адмаўляцца... Не, вот тут у мене сумнені просто. Такое вольнае слово. Я хачу вырашыць канкрэтныя пытанні. Ты сейчас старую, 170 старую. Ну, добра, што ты прапануеш? Я прапаную абмяркоўваць канкрэтныя словы, глядзець там, дзе можна. Ты можна просто напісаць на паймовае пытанне, табе адкажуць. Будзе вось абмеркаванне канкрэтных тваіх трох тэрмінаў і ўсё, і на гэтым скончыцца. Ну, я думаю, што калі чалавек сабе мае праблемы, чаму не выслухаць? Не, ну просто... Ну, просто тады можна, зноў-такі, ну, калі узнікне нейкае слова, пытанне па нейкім слове, тады мы ж не будзем увесь слоўнік пераглядаць, мы просто адкрыем там пэўную літару і паглядзім. Просто скажу зрэнне, што там будзе не так, ну, не ўсе ж словы трэба будзе пераглядаць. Ну, тым больш. Там словы, з якімі ў нас не будзе спрэчак, скажам, там навошта на іх звяртаць увагу. Заўсёды, это заўсёды два, з якога канца рухацца. Ну, мне здаецца, лепш гэта ўсё ж такі. Ўсё ж такі ісці ад тэрмінаў. Вот цяпер вылучыць, скажам, 10 самых частотных. Мне і вырашыць, што мы будзем працаваць толькі з імі. Мне падаецца, што... Я гарантую, што ўсё гэта... І мы пераглядаем пад гэтыя 10 словаў, гэтыя крыніцы. Ну, гэта прасцей. Прасцей перагледзець раз, два, на адной старонцы. Ты шукаеш канкрэтнае слова, і ты ведаеш, што ты шукаеш. Ну, это так, але просто перагледзець фізічна 15 слоўнікаў. Ну, адзінае, конечно, іх трэба мець. На 10 словаў 15 слоўнікаў і мець іх. Это пайсці ў бібліятэку, трымаць пры сабе іх. Ну, просто это пойдзе ну, так, дня. Але з іншага боку, мы калі праглядаем слоўнік, мы не ведаем, якія словы выпісваць адтуль. Не, ну так правильно, мне просто падаецца, что... О, ну. Это вы не ведаете, и я не ведаю. Бо мы з гэтым не сутыкаемся. Не, там разумееце, што любое слово можа быць, а можа і не быць. Это як паглядзець. Можа быць терминалагічнае значэнне. Это як паглядзець на яго. Глядзячы, дзе яно ўжо ёсць. Разумееце, чым праблема? Мне падаецца, трэба мець там 10, скажам, рэферэнсных слоўнікаў. І потым даецца ўсё дазвяртацца. Вось яны тут вылучаны. Вот нехай они и будут. Но просто, скажем, за каждым словом ты будешь звертаться, не маєш сенсу. Ти 150 тисяч артикулу проглядать. У пошуках там нема відомо чого. Слухайте, а може має сенс розділити ті словники на ті, де кількість слов буде невелика, яке нам цікаве. Коли, я думаю, таких слов, де проблеми узникнуть великі, буде меншість. Так. Причем большинство будет не слово, вот, а взять с собой этих там 50 слов по всю библиотеку один раз посадить, так. Это простей, чем для дома что выбирать. Может и так. Ну. Уличивающая обмежеванность наша. Так я про то и кажу, что вот я кажу, я только на политехничный, я же его вживую. Политехничный мы можем просто принести. Это так. Это сапраўды вялікі слоўнік. Ну, і такі вялікі слоўнікі, пара, два-три слоўнікі яшчэ, якія хоць у нейкай ступені набліжаюцца. Всё астатняе. Ці матэматычная энцыклапедыя, напрыклад. Всё астатняе, матэматычная энцыклапедыя. Не, я маю на увазі нават прагледзець. Ігар кажа, што ён ужо перагледзеў. Всё. Кожнае слова. Чалавек зрабіў гэтую працу. Мы можам матэматычна лічыць. Калі мы давяраем Ігару, мы можам лічыць гэтую працу зробленай. Ну так, але... І выснова якая, тое, што там... Нічого немає таго, што мы маглі выкарыстаць дадаткова. Ёсць пару слова інфарматычных, якія ўжо... Яны нам усім агульна вядомыя. Зразумела. Значыцца, ніякай тэрмінаў кампутарных там мала, а тыя, што ёсць, з імі не ўзнікае ніякай праблемы. Зразумела. Мы вычерпали эту крыницу. Мы можем сказать, все математичный словник мы переглядели. Нема чего там больше зрим. Так и добро было бы, вядома, каждый из словников, которые хотя бы темному вылучили. Ну, вроде мы сможем твердить, там, напевно, что мы вычерпали все 40 тысяч там, сколько артикулов. Ну, больше великих. 40 тысяч, а в каким вы бачите словников? Он темный позначенный. Ну, вот у меня штука, что великих словников, аж на таких великих, компьютерных менавіта. Парочка есть, але их треба просто улить. И все. Коли они есть в электронном выгляде. Их не треба проглядать. Их треба отсканывать и распознавать. Вон словник. Самооборонок. Само по себе справа сканавання и распознавання это вельми тяжкая. Вчера, кажется, не думаешь, что... Коли это великие крыницы. Их у нас... Три, может, словники. Это словник Зубова, який уже есть в электронном выгляде. Это словник Савицкого, який можно знайти в электронном выгляде. Гутарка про малые словники, якія не власно компьютерные, якія в угле неким крылом до этих компьютерных дотыкаются. Але оцаніць, які тэрмін з іх кампутарнай ці не, я не магу. Гэта, па вялікім рахунку, гэтая праца не настолькі вялікая. Ну, мне падаецца, што просто каб мець пэўны грунт і каб гэта можна хаця б там нейкую абвестку стварыць у суполках, то гэта просто вось, маўляў, глядзіць, вось ёсць база даных часта ўжываных словаў і давайце, маўляў, прапаноўваць свае там пераклады і ўсё. І гэта, калі ёсць нейкі грунт, з чаго пачынаць, то гэта больш яна неяк пойдзе наперад. І наш кажучы, не спрабаваць у ранейшай працы знайсці... Мне падаецца, што пакуль... Не ставіць сабе за мэту улічыць усё, што зроблена. Што улічыць? Гэтай праблеме не першы год, і людзі ўжо глядзелі гэтай слоўнікі. Калі ёсць варыянты, ну, шмат які прыйшлі. Я штосьці глядзелі, чагосьці не глядзелі. Я не знаю, што гэтыя словнікі нам рэальна дапамогуць. Уся суполка internationalization.org. Там я ведаю толькі аднаго чалавека, які рэальна працуе са словнікамі, са стандартамі і так далі. Гэта Расевіч астатнія просто з галавы называецца. Не глядзячы ні водзіцца словнік. Так што... Ну, а пераклады хто робіць? А пераклады хто робіць? Пераклады робіцца з галавы. З галавы пераважна. І гэта мы бачым у гуноме. 99% людзей, якія прафесійна карыстаюцца мовою, не карыстаюцца словнікамі. Я пра гэта кажу пра сваіх калегаў-журналістаў, якіх дзесяткі на Белсаце працуюць. З іх, магчыма, 1-2 раз на тыдзень зазіраюць у словнік. Все астатнія, умовна кажучы, 50 чалавек, якія складаюць тэксты, ну ці 70, якія працуюць з тэкстамі, яны не глядзяць у словнік ніколі. Ну, кратчэй, давайте будем реалистами. Давайте вырашать задачи. Глядеть по шарзе, по обозначенной зону, и казаться, это реально или нереально. Вот конкретно с нами. Давай мы лепей возьмем слово, и будем казаться, реально или нереально. Коли... Ну, вот той же принцип, то, кто треба вызначиться, коли ты кажешь, что abbreviation – это скорот, а я кажу, что abbreviation – это аббревиатура, то, значит, что уважать за больше правильный вариант? Мы на этом этапе не вращаем, что правильно. Мы забираем варианты. Это сам подыход. То бо коли мы уже берем такие некие слова, больше у вас на белорусские, ниж интернационализмы такие, ну, больше, скажем, познаванные, то это так само подыход. Мне кажется, что это основный подыход до працы. Коли мы замест, скажем, там тумблера будем уживать, там некий перемыкач, то это так само подыход. Я повторяю, на этом этапе опрацовки словника мы не вырашаем, что правильно, что неправильно, мы не даем оценку. А я пропоную не починать со словника, а починать со слова. Ну так. А мы не можем оценить, он перемыкач, эти злучвоц, и еще что-то, покуль мы не вычерпали всего, что добилось в этой галине. Канчаткова мы не можем сказать, або мы говорим, мы не зважаем на ранейший досвід и все, мы не будем займаться. Тады просто как бы это было, скажем, больше пленно, тады мая сенс. Это мало пленно, але это шлях, який не дозволяє ніводному доброму слову застаться незауваженным. Так, просто коли... Шлях, коли ісці от списа злева, это шлях, який гарантує, что добрые, файные слова, которые уже имеют некую фиксацию, мы проигноруем. Так просто тогда, напевно, треба обрать, ну, скласти некий список подозрённых слов, так, для которых нема часто уживаных отповедников, для которых мы сумлеваемся в том, что обрать. Дык вось менавіта тады для гэтых словаў мы будзем праглядаць гэтыя слоўнікі ў пошуках нейкіх уласна беларускіх адпаведнікаў. А калі, скажам, у нас ёсць там кей і праглядаць іншыя слоўнікі, што нібыта там, ну, а раптам хтосьці падае, што там не клавіш, а яшчэ там штосьці. То ключ. Табе здаецца, што гэта відавочна, што abbreviation это абревіатура. Мне так не здаецца. Ну так, да ты спытай любого человека, белоруса. Не сдается. А я вам скажу, простите, что вы говорите? И он так само, белорус. Просто коли программа... Мне еще требует заходить с того, что коли программа будет перекладена такими ключами и скоротами, то это будет, ну, для его выглядит дивно, и она повинна быть больше-менее зрозумелой, белорусской, или больше-менее зрозумелой. А от того, что она будет перекладена аббревиатура и перекладена клавиши, то это сделает программу зрозумелой и в то же час белорусской. Почему сокращение российское тебе не пужает, а скорот белорусское тебе пужает? Скорот меня не пужает в сенсе, скажем, кей-комбинейшн. Это же пытание, это же треба меркувати. Это конкретное пытание. Давайте нечто вырешим на какой-то наступный. У нас есть словники. Что мы с ними робимо? А что мы вырешим? У нас две позиции. Позиция одна. Вычерпать наявный материал, когда его больше николи не вертаться. Я не думаю, что это можливо, да его больше николи не вертаться. Что его вовремя не варто вычерпать. Треба нам функциональный подход реализовывать. Вот. Вращать конкретное пытание, это и есть инший подход, про який бы сказал Дмитрий. Так. Вращать конкретное пытание, ну, отмерковывать конкретное слово. То, как, например, есть abbreviation, так, вот возникло у нас, мы не можем домовиться, значит, треба проглядеть там некие словники в пошуках этого слова. Мы не можем одразу скласти вот тут все не зараз, скласти список с прочим пытанием, попасти и поглядеть. А может я раз... А может там это раз... слово несколько тысяч? Я не ведаю, какие... Ну так слушайте, их и проглядать, они слова. А можно зарабить за два прохода? То бок мы переглядаем слова, мы переглядаем те границы, которые больше-меньше доступны, которые мы можем хутко поднять в ту таблицу, так? Мы выражаем... Ну, есть таблица, кальяны... Ну, больше-меньше. И мы глядим, те есть там за этими словами некие пытания. Проблемными словами. Так. Толькі ты словы спрабаваць паглядзець праз у слоўніках папяровых, якія ў нас будуць выклікаць пытанні, так? Можа быць, так. У мяне кампрамісны варыянт. Мы не можам праглядзець аб'ектыўна ўсе гэтыя слоўнікі. Мы можам зараз вывучыць тыя слоўнікі, которые мы можам без крыві апрацаваць, вось, іх зарабіць, а далей ўжо працаваць і з тым, што ў нас ўжо ёсць, і той, што мы заліем. Вось. І далей ўжо працягваць, як бы, калі ўжо, таму што, зразумела, політэхнічны слоўнік на 100 тысяч... Але яго можна з сабою прынесці і паглядзець любое гэтае слова у онлайн-режиме. Ну, што гэта на справа? То бок, я прапаную, што мы бярэм слова ось першае, там abbreviation, high abbreviation. Тады мы проста, ну, значыць, вось у нас узнікла спрэчка, як яго перакласці. І толькі тады мы зазіраем у гэты політэхнічны і глядзім, як ён перакладае abbreviation. Тады гэта будзе хутчэй, чым мы будзем праглядаць увесь політэхнічны. Ну, ўсё вырашана. Тады можна падзяліць слоўнікі на тыя, якія мы можам за тыдзень зрабіць. І політэхнічныя ў гэтым залізня. Політэхнічны слоўнік – это просто калька з расейскай. І там цікавых варіантаў. Я думаю, что мы амаль не знаем. Это будет худшее издивление наше громадное. Ну, принамся, нас, вот, лингвистов, Игорь, так само в этом заангажированы. Вот. Мы худшее издивимся, что нечто там не так, как по-российски. Вот. Тому я говорю серьезную подвагу, серьезную брать не варто. Мы говорим про некие яркие, цикавые, мотивационно иншие, иначе мотивованные одинки у словниках не моцно державных, так скажем, не моцно официальных. Вот это наитикалейшие коренницы. Ну, мы можем приоритетность тут уже расставленная. Ну, вы бачите, ее словники не зафарбованные, ее густо зафарбованные, излегку зафарбованные. Тому Игорова пропанова сконцентроваться выключно на густо зафарбованных словниках. Размерковать, кто что переглядит, скажем, это четыре книжки, и на наступный раз скласти, выпотрошить оттуль компьютерную лексику, насколько это максимально. Або переконаться, что они настолько калькованы из российской, что далее переглядать их нема никакого сенсу. Ну, добра, просто мне сама справа покуль не зразумела. Вот, например, я бачу, что вот словник 300 терминов там, и информатика. Это проглядеть можно за полгодины перегорнуть. Ну, и так, поглядеть, какой керунок. Ну просто вынік, які маёй працы павінен быць пра гэта. Ты скажаш, усе 99% слоў, которые я глядзеў, яны былі абсолютно адпаведнікі рускіх эквівалентаў, таму працаваць адным слоўнікам нема сэнсу асабліва. Ну добра, але гэта больш па прынцыпе там падабаецца, не падабаецца. Нет, в этом смысле, ты можешь вариант белорусский, который они подают, принести хоть что-то новое. Новое у таблицу. Таблицу. Ну, в таком выпадку и вот это калькованное слово, так само что-то новое может принести. Нет, не калькованное, мы можем сами их... Может быть, оно такое глагое уже? Нет, мы можем сами их сгенеровать. Мне не треба глядеть условно, как сказать, что для abbreviation есть отповедник аббревиатуры в Иване. Так. Я это могу сам сказать. Человек, який володає ангельською і російською термінологією комп'ютерною, за максимум півгодини може оцінити будь-який словник, присвячений комп'ютерній техніці, на близькості, далекость до російських заходників. Докладні російських відповідників для ангельської термінології. Тобто глядіть навіть некі слова, ось, які... Вось, это достаточно полгодины. Добра, это добрый словник, мы его берем. Это лухта, мы его не берем. Я бачу, что есть просто принциповая разница в поглядах, и я думаю, что Игорь стоит за то, как вычерпывать эту базу, ну, принамся, хоть у некой ступени. Тому, может, вы возьмите на себе инициативу, так, как вы взяли, и не агитовать, скажем, Алексеев за то, как бы этим заниматься, бо яны не бачыць у гэтым вялікага. Гэта будзе было б прасцей, калі б у нас усё было ў лічбовым выглядзе, таму што тады можна было б для кожнага слова адразу знайсці адпаведнік вось па ўсіх гэтых крыніцах. Ну, аблічбаваць это аграмадны ресурс, вот усё, што тут ёсць. А просто перагледзець слоўнік і сказаць тое, што ім можна печку паліць, то ведаеце, значна менш трэба. Давайце тады просто вось ну, абярэш нейкую пэўную колькасць, ну, да 10. Іх там не так шмат пазначана. Яны ўжо абраныя па вялікім рахунку. Ну, вось яшчэ трэба яшчэ лепш абраць. То бок ужо скласці тыя, з каторымі будзем менавіта працаваць. Ну, скажам, тыя 5 штук, каторыя мы будзем выкарыстоўваць у якасці даведкі для ўсіх астатніх словаў. Тады гэта будзе мець сэнс, там, што заўсёды трымаць 20-30 слоўнікаў. Про тое мы і гаворым. І таму самае правільнае ўзяць і вычарпаць які-небудзь там англа-руска-беларускі слоўнік асноўных скарачэнняў у галіне інфармацыйных тэхналогій для студэнтаў. Тады гэты працэс трэба назваць не вычарпаванне, а, скажам, проста перагляд, ацэнка. Ну, але, разумееш, калі там 57 сторонак, то это можна і вычарпаць. Ці вось тут 11 сторонак, так само можна вычарпаць. Калі там 100 тысяч тэрмінаў, то гэта ўжо іншае. Гэта праблема. Мы можам ацэньваць толькі агулам добра, агулам... Так. І яго мець. А вот такія маленькія слоўнічкі трэба перагледзець. 90%. Чаму я кажу вычарпаць? Тое, што яны настолькі малыя, што з імі вошкацца няма сэнсу. Ды гэта ўсё пераглядаецца за вечар. Всё, і мы можам крыж на гэтым слоўніку паставіць. Або наадварот сказаць, выдатны слоўнік, вот я з яго выпісаў. Ці наадварот, яго трэба прасканаваць. І мы размяркоўваем працу, хто сканує, хто распазнае там штосьці там вычытаць. Всё, такім чынам. Ну, добра, тады, значыць, знаходзім... Слово вычарпаць азначае не што яго ўзяць і пераліць сюды, а вычарпаць, это значыць вычарпаць пытанне, вырашыць. І он для нас крыніца, не крыніца. Не крыніца, всё, мы выкинули. Крыніца, вычарпалі ўсю, выдатная крыніца, пералілі сюды, у гэтую табліцу, таксама забыліся. Всё, і такім чынам з гэтай разабрацца з гэтым спісам, хаця б з пафарбаванымі ў ім пунктамі. Ну, добра, значыць, можна так не рабіць, можна ісці проста ад частотнасці. Узяць 10 частотных словаў, паглядзець, з якімі ёсць праблема. З 10 праблемы, напрыклад, з 3 сапраўды праблемныя словы. Мы пераконваемся на іх шмат адпаведнікаў, і гэтыя адпаведнікі, ну там дзе шмат адпаведнікаў, это сведчыць пра тое, што слова сапраўды праблемнае. Вось, дарэчы, тут. І тады сказаць сабе, давайце мы будзем з імі працаваць, а гэтым не займацца. Ну дык вось, дарэчы, можна такі, ну, інтэграцыйны падыход, то бок узяць, скажам, першае, там 20 часта ўжываных слоў і паглядзець, вось як гэтыя тлустыя слоўнікі іх перакладаюцца. Ну, гэта можа стаць маркерам. І калі, напрыклад, у нейкім слоўніку няма ніводнага гэтага слова, значыць, ці там спрэс расейшына, значыць, яго мы проста адкідаю. Ну, гэта цікавы падыход. Вот. Так. Всё, давайте вырашым канкрэтна, чым будзем займацца наступны раз. Ну, дык вось, давай возьмем першае, колькі там слоў. Я тэрміналагічна магу бюлетэнь. І потым ацэнім, вось... Добра, першае 20. І потым ацэнім... 20 зашмат, здаецца. І потым ацэнім на гэтых словах, гэтыя слоўнікі. Я бярэм 20. У сэнсі мы будзем на наступным разе абмяркоўваць слоўнікі. Якраз 20. У сэнсі не. Я думаю, што гэта можна... Просто мы не вырашым пытанне на кон 20 словаў. Один раз. Я думаю, ты просто глядзі, напрыклад, вось я. Ну, першая справа, напэўна, гэта проста дастаць гэтыя слоўнікі, таму што тут насупроць шмат якіх стаіць не. І я думаю, што спярша трэба іх дастаць. Это значыць, яны не існуюць для нас у электронным выглядзе. Электронным? Не абавязкова. Ці у папяровым нават. У папяровым напісана папер. Ну, так, таму што калі нічога не пазначана фармат, то ў гэтых слоўніках слоўнікаў у нас няма. Дык вось, значыць, мы першую ступень знаходзім усе вось гэта цёмныя слоўнікі, так? Потым разбіваем. Яны будуць а як знаходзім? Што будзе лічыцца за знаходзім? Я магу іх замовіць сабе, вот яны будуць ляжаць у маёй там у нацыянальнай бібліятэцы, скажам. Ну, добра. Мы знайшлі іх? Я? Я кажу, мы будзе лічыцца, што мы іх знайшлі? Ну, то бок, мець яго ў руках, гэта значыць знайшлі. Я не магу адтуль вынесці. Не. Але ж вы можаце ацаніць яго. Тут, дарэчы. Я не магу яго ацаніць ну, поўнай меры, самастойна. Разумееце, калі я яго ацаню, это будзе мая думка. Прыватная. Ну, а калі я ацаню, таксама будзе? Это будзе несумненна. І таму прапанова выпісваць любы тэрмін, ён русіфікаваны ці не русіфікаваны, апроч выпадкаў, калі гэта будзе абсалютна відавочна. Ёсць слоўнікі, з якімі мы адразу можам сказаць, гэта проста скалькавана. Але гэта хутчэй ваша думка, чым мая, я настолькі не валодаю расійскай тэрміналогіяй кампутэрнай. Ну тут даволі спрэчна. Тут лепей, напрыклад, проста патрымаць штосьці ў руках і сказаць, што так, ось я лічу, што мы будзем выкарыстоўваць гэта слова. І тады мы знойдзем магчымасць яго дастаць. У мяне ёсць выхад на прэзідэнцкую бібліятэку, праз якую замаўляецца ўсё з нацыянальнай. Ну не ўсё, але многа чаго. Ну нацыянальную кожную. Ну столькі нацыянальную ты не можаш вынесці. Ну так. І столькі колькі мы будзем працаваць, столькі это будзе ў нас перабываць гэтыя кніжкі, а дзе мы іх захоўваць будзем? Сканаваць можна. Адсканаваць цэлую кніжку? А што замест? Адзін вечар адсканаваць нармальную, добрую. Да які вечар? Які вечар? Я выкарыстаць не магчыма, таму што пару гадзін запішана. Ну так ты проста пачытай возны там. Да, хлопцы, мы тут ўжо гадзіну. Добра, шо, так. Я за гэты час магу там тры крыніцы паглядзець. Чаму ты прыйшоў сюды? Не, гэта слушная заўвага. Не, што? Некаторыя слоўнікі, это сапраўды на абстрыкты разглядаюцца. І варта было б все ж такі, хто хоча гэтым займацца. Не, ну што я хочу паступіць з політэхнічным пытанням, але тут як... Політэхнічным мы просто прынясем фізічна. Ну все, давай. Ось у нас цёмна пазначна. Ось я пазначаю. Ну тут просто праблема ў тым, што ў кагось штосьці ёсць ўжо зараз. Добра, давайте конкретно. Я терминологічны бюлетень. Дзе? Вот ён. Окей. Так, математычную энцыклапедію можна выкарыстоўваць. Да, так, это можна выкарыстоўваць. Як вычарпана. Калі штосьці ёсць, вось у дэжаву, дык я то не змагу прагляць. Ну, окей. Так, вось некі толковы рускай і англо-беларускай словарь па інфарматыцы 94 год. Ну, вот это 2000 тэрмінаў. 167 сторон. Прычём 94 год, год такі вельмі цікавы. А што вельмі цікавы? Ну, пераходны перыяд. Ну, тады і маглі сломкі цікава, я не выдаваю. А, ў гэтым сэнсе, інерцыя была да канца 90-х гадоў яшчэ. Сломкі, якія загуляліся ну, так. На пачатку 90-х, выходзілі. У 2000-ныя гады, всё. Упадак. Так, пусть глядите, это у нас уже есть, тлумачальный словник советского. СТБ мы уже есть, она вот в компьютере записана, там все. Выдавецкий полиграфичный термин, у нас есть у таблицы. На каком компьютере ты шукал, это все там? Компьютер, мы весь... Ой, коммуникат. Коммуникат, я просто ведаю, я корстальник электронных книг, электронной книги, и просто, когда я ее купил, я зрозумел, что на коммуникате ничего. Комунікації нема. Що на калі ёсць на слоўніку, от нешта, то там нічого нема. Там нема чаму нічого стаяць. Там нема літаратуры. Там фальшыўка. Там вельмі шмат газет Ніва, там выдавецтва чэшскай дыяспары. Не, глядзі ў бібліятэцы там. Ну, реально там нема нічого. Так. Клікаеш, там пішаш, толькі карціся. Не, ну там же ёсць геніус, там гэтак далей. Не, ну але там цяжка знайсці, дзе што ёсць, дзе няма, там трошкі такая фікцыя. Так, політэхнічна, гэта трэба глянуць, просто глянуць, у кого ён ёсць. Так, мяне ёсць у аддзелі, у нас у аддзелі ёсць. Можна глянуць. А што ў політэхнічным, а што там глядзець? Так я не ведаю. Я его просто хотел сканаловать. Не, а что, какое питание с политехнической? Ну, скажем, не мне, мне подозрение, что я просто, хочу это все там будет... Ну, давай, я на себе возьму, гляну. Просто переглядите. Так, я гляну. Вот это, я по детерминологичной... Это... Там еще есть русско-белорусский словник по радиоэлектронике, вычисляемой технике и связи, 98 год. 7500 слов, 170 сторонок. Ну, вот это будет только националцы, я думаю. Это 100 на плат. А, тут, на жаль, пунктов нема. У версии 98. Это танк, так. Версия... Урбанович там. Урбанович, моя жонка складала. Ты можешь. Урбанович, она Урбанович, але она не ПП, чем мы стоим. А что тебе не спрашиваешь? Ну, я не ведаю, как бы... Тут у меня из этого словника пытание. Это вельми великая крыница. 7500 слов. Хай там 90% не термины компьютерные, але коли 10% компьютерные термины, это уже крыница. Окей, давайте вот таких крыницах будем мне программистом. Ну, я запишусь. То есть я ее гляну. Потому что, соправды, вам на тяжее в таких словниках выбирать, что тут связано, что не связано. Там еще Вось, уніце там ёсць тэрміналагічны слоўнік па вышэйшай матэматыцы для ВНУ. Ну, я матэматычную энцыклапедыю глядзеў, я там нічога не знайшоў. Мне здаецца, тое самае. Мне здаецца, па вышэйшай матэматыцы гэта вельмі спецыфічная літаратура. Гэта матэматыка, зразумела. Ну, хто хацеў матэматыку? Мы можам проста матэматычныя слоўкі нейкі адсюль выкінуць і ўсё. І у нас ачысціцца на траціну. Дык вось, мне здаецца, што вось гэты слоўнік можна проста выкарыстаць, бо у нас ёсць навейшая крыніца матэматычнай энцыклапедыі прагледжаная, і там нічога. Там нічога няма. Давайце, засяродзімся проста на тых, каторыя па інфармацыі. Ну, так. Таму што нейкія агульныя. Не, ну чаго, вот ён жа ж паліграфічных, ён вельмі падыходзіць. Так, так. Таму што ўсе, разумееш, все пішуць, вот я ў інстытуце напісалі аб'яву, тлусты шрыфт, я кажу, людзі. Толсты трэба? Канешне, толсты. Паліграфічны дае толсты, руска-беларускі трохтамовы таксама дае толсты. Калі ён ва ўсіх слоўніках ідзе як тоўсты, разумееш, гэта тэрмін. Так а што значыць? У нас няма традыцыі, ты разумееш? Ну вось гэта мы ім будзем абмяркоўваць. Ну што значыць няма традыцыі? Ва ўсіх слоўніках тоўсты, дзе апрача, што з галавы пішы тлусты. Як кажуць, што гэта жыва. Тлусты та жыва, ну разумееш. Так ходзіць, рэальна ставіцца. З таго, што ў нас няма. А навошта нам тады слоўнікі праглядаць, калі мы будзем рэальна ставіць? Ну якое ты слоўнік? Ну вось таму і перакладаюць. Я не лічу, што гэта вялікая праца. Я не лічу, што трэба іх пераглядаць. Аляксей супраць прагляду. Я не супраць. Просто я лічу, што трэба вывучаць самі ситуацію. Тады мы згубім слова тоўстая, будзе тлусты ў нас, разумееш? І ведаеш, ну перажывем. Ай, ну это уже калька Ну, так што калька? Так ва ўсіх еўрапейскіх мовах такі сам сам. Навошта, калі ўсюды ва ўсіх слоўніках тоўсты ёсць? Нідзе тлусты няма. Гэта тоўсты. Не права, па-ангельску будзе калі фэт тады. Ну, гэта не ў гэтым сэнсе, але так сама не тоўсты. Так сама не тоўсты. Ну, шырокі, масіўны. Што значэнне? Ёсць варыянты цёмныя. Гэта ўсё, гэта канкрэтна прыклад. Ну, проста гэта ж ідзе адкуль з паліграфіі, дзе больш фарбы, трацілася на такія шрыфты, на такія надпісы. У паліграфіі напісана тоўсты, яшчэ раз табе кажу. Я кажу пра этымалогію. Не, ну калі ёсць слоўнік, калі... Вось гэтым мы і будзем займацца. У нас і засталося... Мы можам паставіць адно слова ў якасці першага для абмеркавання. Ёсць настояння. Бо гэта вельмі важны тэрмін. Канешне. Вы засталіся тут яшчэ 6 слоўнікаў. Вы глядзіце, дапаможнік для журналістаў, там ёсць раздзел камп'ютарная тэхніка. 11 сторон. Ну, калі грама, хай будзе, канешне. Ну, хто гляне? Хто гляне? Толькі дзе яго так? Я думаю, што будзе нацыянал. У які... Ну, нацыянал це будзе, а дзе яшчэ это не ведаю. Так, а дзе ты журналіст? Так, а ты... Можа, у мяне ў хаце такая кніжка была. Якая дапаможнік? Такая дапаможнік. Я не магу тут згадаць. Ён то ў мяне быў. Але я не памятаю, куды я яго дзеў. Ну, але прынамсі у вас можа будзе магчымасць яго. Ну, ён, ну, калі там камп'ютарнае, ну, можна было б. Добра, давайце дапаможнік для журналістаў запішам на мяне. Окей. Нарэшце. Ёсць яшчэ Быкадорава, дзве крыніцы. Адна інфарматыка беларуска-рускі тэрміналагічны слоўнік, другая... І Быкадорав аўтар падручніка, так. 300 тэрмінаў, у прынцыпе, слоўнік. 125 стаўнак. 120 – падручнік, а 300 тэрмінаў там... Это дадатачак там невялікі. Ну, старонак там 20, можа. Гэта абсалютна пад'ёмны, я нават памятаю. Гэта нават, пра што можна ўзяць, бо я ўсё ў якой больш даступнай бібліятэцы, тыпу, купаў рукі. І вось так, яшчэ ёсць першая нацыянальная канферэнцыя «Праблемы беларускай навуковай тэрміналогіі». Я думаю, што там будзе навуковыя артыкулы, а не тэрміналогія. Ну, там так, это не слоўнік, не слоўнікі будуць. Там будуць, ну, бачыце, нашы цікавілі яшчэ і тэарэтычныя працы, ўвогуле. Якраз тая крыніца, это хутчэй падыходы, чымся канкрэтныя тэрміны. Ну, можна было проста яе паспрабаваць глянуць, калі што сканаваць вобласці ў нас, як у нас там ужо што. Ага, ну, дэжавю хаця б, так? Ну, давайте я паспрабую бібліятэцы глянуць якой-небудзь больш даступнай. У меня ёсць на гэта прэзідэнцкая, можа там ёсць. Так. І стаецца, в прынцыпе, у нас толькі адно. Лёнчыка, Дзімешка, Руска, Беларускі словарь, бібліотечных і бібліографічных термінаў. В прынцыпе, ён не так вытащыць нас. Але, як бы, беларуская, ну, камп'ютарная терминалогія мае вельмі шмат метафор, якія... Так, звязаных з пісаннем, як працэсам. І з вядзеннем, архівізацыяй. Магчыма, што мы просто пасля будзем падыходзіць да нейкай тэрміналогіі ўжо такой тэматычна, і вось такія слоўнікі яны прыдаліся. Гэта можна проста не зараз гэта рабіць. Вось канкрэтна, напрыклад, гэты слоўнік. Ці там ёсць прававоцтва. А магчыма, ўжо сапраўды, калі мы будзем дабірацца да чагосьці тэматычна. Што мы будзем рабіць, калі прапусцім добры тэрмін? Асобнае пытанне. Ну, добра. Так, можа занадта тэарэтычная. Добра. А, не, ёсць слоўнік агульных тэхнічных тэрмінаў, но я думаю, што гэта будзе той... А, белстандарт 48 стаўны. Ну, шчыра, нават стандарт, каторы быў датычны інфарматыкі, ён мала што прынёс, мякка кажучы. Таму я думаю, што агульных тэхнічных тэрмінаў там будзе яшчэ менш. Хаця памеры тыя самыя, стравызных 40 стаўны. З уліком того, что там звичайно стандартно на двух мовах. Ну что, господарство, мы фактично размерковались больше. Я вас подношу то, что я это напишу. Добро. Теперь наступное. Чем мы займаемся наступный раз? Я так разумею, что докладая каждый свою участку, рассказывая, до какой ступени проанализовал и что там цікавого может быть. Это первое. Другое, мы сапраўды можем наметить першую десятку слов. И поводле частини уживания. И на наступный раз кожный почитает все, что есть, и выпрацуя свое меркование. Может, это меркование, там есть магчимость дописывать свой комментарий. На лайв-джорнале это будет все вывешиваться, там вмерковывается. Значит, это треба мне придется там прописаться? Там можно анонимные комментарии. Нет, я думаю, что я не веду. На лайв-джорнале, разумеешь, там будет такая дискуссия великая, и там не на одну сторонку, а... Я не думаю, что у нас там... По сегодняшнему рекламу ставят. Там есть максимальность покидания комментариев. Я не думаю, что пока что у нас будут проблемы там с... Кратей, в эту таблицу можно дать довольно просто нечто. Там, что вырашим, то и... Меркование, когда вывешиваются материалы... Господа, давайте мы вызначимся с форматом выказывания. Вот мы беремся, вот цепер, вылучаем 10 слов. Ну, только не хочется за все не 10, а треба связанное не к зиме так само. Это открытое питание, давайте, тогда вызначать, что мы будем... Давайте хотя бы data, database возьмем на початку. Ну, я думаю, что зараз мы нам на углу обмерковывать, что если не варто, потому что мы зараз починим конкретное питание. В смысле? Ну, нет. Сегодня вот теперь. Сегодня все, уже все, сейчас не знаешь. Нет, спис слова... На наступный раз. Там, я пропонував ось этих два слова для початку. Там, где дейтабейс, и дейта. И дейта. Выдатно. Окей, я влечу. Сколько часов? Просто давайте мы тогда конкретно складываем список. Я серед іншого возьму и это слово. Как бы попробую спасти гнездо, и все было. Давайте, Ігор, вызначыць, якія словы будуць там 10 найбольш ужываных, плюс разам. Выбірацеся за гэты час і разаслаць нам, паведаміць, дакладней не разаслаць, а вывесіць у пэўным месцы і сказаць. Гэта будзе вышна, я думаю, недзе за тыдзень. Якое гэта будзе месца? Мы не даводзіліся яшчэ пра фармат абмеркавання. Так. В сэнсі месца. Ну, калі суботы, я думаю, што... Не-не-не-не, фармат абмеркавання у сеціве. Гэта вывешваецца на ЖЖ. Вот, прапануў, як я не люблю на ЖЖ. І там пакідаюцца каментарі. Я не з фармату, а перакладу. Добра, бо это дзённік, па вялікім рахунку. ЖД, але ніхто ЖДамі не хоча называць. Так там памылок фактычных шмат. Я ў адно месца сустрэў, дзе вялікі замест вялікіх літр, напісаны былі малыя. Я ўводжу, я не працую. То, значыцца, ты згаджаешся з такім, што гэта будзе на... Ну, гэта адзіны такі варіант, які дазваляе... Жывы дзённік, добра, добра. Значыцца, як туды ўлезці, я цябе запытаюся, і ты мне скажаш. І ў гэтым жывым дзённіку вывешваецца першыя словы, сярод якіх будуць два узгаданыя. Я прапаноўваю болд. Узнікла пытанне, бо я з гэтым сутыкаюся рэгулярна з гэтай назвай. Бо вось пару гэтай словаў яны пацягнуць досыць вялікае кола яшчэ іншых слоў. І ў нас больш за 10 там атрымаецца. Я думаю, нам хопіць гэта на раз. Болд, напрыклад, але часу зойме ўсё абмеркаваць. Калі мы па два слова будзем. Так. Не, гэта ж не больш патрэбна. Так, самае. Вот там некаторы можа так. Да, бо так, мы дэдлайн там, а дарэчы, фэт там таксама ёсць тэрмін такі фэт у гэтых літарах. Там не толькі бол. Ну, гэта ну. Карацей, тут не размяжуй. Калі будзем, не будзе ўспрымацца тлусты як фэт, будуць лічыць, што гэта болт. Яго прыйдзецца, калі мы стаім за тоўсты, тлусты нам прыйдзецца проста вывесці з тэрміналогіі друкарскай як такі. Бо іначай яны будуць, тлусты будзе жыць і далей і вымяшаць сабою тоўстага. Вісці маю тлустым. Калі гэты спіс? За тыдзень я зараблю, і ў нядзелю наступную, напрыклад, я змагу яго вывезці. У сэнсі, проста спіс слова? Спіс з улічнай табліцай, вось узятая. І неяк гэта мінімальна аформлена для магчымага чытання. Ні, я не кажу пра тое, каб знаходзіць там варыянты перакладаў, а проста вось 10 словаў. Дзесь слова я магу хоць за... Ну, вось я кажу, завтра я напишу. Вось я кажу, вось гэты спіс вывесіць на лайв-жорнале. У панядзелак, каб гэта ўже вісеў гэты спіс. Так, просто сам спіс, без ніякіх там. Так, это можна... І у нас фактычна дзве тэмы. Першая слова, другая. Я маю на увазі тэмы са словамі. Атрымліваецца гэта друкарскія тэрміны фарматавання друкарскага, так? І другое гэта звесткі. Прабачце, але сядзіба не працуе. Дзень добры. Сядзіба не працуе. Газет у нас 7. Ці ёсць тут у вас? А, ну паглядзіце лішні. Ну ж не зірніце. Яшчэ прэв'ю можаш запісаць. А? Прэв'ю. Прэв'ю. Перадпрагляд. Ну, это не друкарски, это потягни не знову. Это не элемент форматования. Я поспробую шерейверс покрыть хотя бы две темы. Хотя бы две темы, это уже серьезно, так. Добро. Добро. У нас встреча. Так. Раз два суббота. Раз два? Типа. Ну, раз один, я думаю, это будет занадто. Ну, так. Словнікамі ігр кіруе. У сэнсі... Не, ну я думаю, вельмі правільна, так. Быць адказным куратарам гэтай пытання. Ну, добра, я... Пытанне крыніцам. Вось. Так, як ты фактычна ўзяў на сябе адказнасць за фармат інтэрфейс вынікаў нашай дзейнасці. Вось. Добра. Там хопіць усім, так. Добра. Спіс, слово, далей слоўнікі. І атрымліваецца, што да наступнай сустрэчы у нас вось гэтыя словы ў такой табліцы павінны быць ўжо. Так. Тут можна паглядзець, дзе ляжаць нашы словы яшчэ? Паняцця не маю. Ведаеце, мы... Калі там будзе шмат адных і тых жа асобнікаў? Ну, чалавек, зусім не таму. Все, что еще нам потребно будет? Это было таки, у нас секс помешканием. Мы можем ну, субботу, я думаю, не проблема. Раз в субботу. Я удокладню это. Ну, было бы идеально, я думаю, субботу. Не, ну суббота тут, звичайно, вольно. Ну, у крайнем выпадку час может поменяться. Добро. А еще... Може, як контактно будзем вісіць? Так, яшчэ нейкі пытанні ёсць? Трэба пакінуць. Мы яшчэ праз скайп там часам контактуюць? Не. Не? Ну, не, на ўрадзе. Ну, тады пошту. Дмітрий. Яшчэ нейкія пытанні засталіся? А каму важны, можа, ну, можа не пакінце? Думаю, што не. Алексей, запішыся. Думаю, што не. Ну, всё, толькі пачынаем. Побач.